श्रीनिताय गौर हरिवो श्रीमद वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्री गोविंद। जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद। जय जय राधारमण हरि गोविंद। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद। जय राधारमण हरि गोविंद। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद। जय जय राधारमण हरि गोविंद। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरिं चिरात करुणयावती नक्कलौ समर्पयत मुन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदंब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्पर्पशचीनंदना। वंदेहम श्री गुरुर् श्री उत्पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च सुधानां चांद्रीणां अपि मधुर मोन्माद दमनि दधाना राधादि प्रणय घन सारै सुरभिताम समन्तात् संतापोद्गम विषम दावाग्नि दहनान प्रणीताम ते तृष्णाम हरत हर लीला शिखरणी। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मन्द मतिर् दयान्द्रा। किमुक्तं भूयोभि तव हि महिमा नाथ उदयात् अहं तावद्देवः विहित निखिलार्थ प्रणहितः पुरक्लिप्ते पादे तव हि नेष्यामि दिवसान यथाशक्तिं भूमन नति नति निषेवा विचर विरचयन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परो मंगल श्री हंसदूत खंड काव्य श्री ललता जी ने हंस को मथुरा जाने के मार्ग का निर्देश किया। श्याम सुंदर की पहचान बताई। श्याम सुंदर की रूप माधुरी का गायन करते हुए ये सुनिश्चित करवाया कि तुझे किन के पास में जाना है और किन को ये संदेश देना है। कहीं ऐसा न हो कि संदेश किसी गलत हाथ में पहुंच जाए, गोपनीय बात है, और वो श्री श्याम सुंदर के हाथ में ही हमारा संदेश पहुंचना चाहिए। सारे श्याम सुंदर के असाधारण गुणों का वर्णन करते हुए अंत में एक विशेष असाधारण गुण का लक्षण का निरूपण कर रहे हैं श्री ललिता जी, कर रही हैं कि किमे फिर व्याहारी, 62वां श्लोक है, कल कथियाम स्फुटमहम सखे निस्संदेहम परिचय पदम केवल मिदम कि परानंदो यस्मिन नयन पदवी भाज भविता त्वया विज्ञातव्यो मधुरव सोयम मधुरिपु। कि अरे मधुर रव, मीठा बोलने वाले, कि मैं फिर व्याहारी, मैंने बहुत सारी बातें तुझे बताई, वे ऐसी हैं ऐसी हैं, अब उनकी एक एक रूप माधुरी का, एक एक अंग की शोभा का कहाँ तक वर्णन करूं। कले कथियाम स्फुट महम, देख मैं तेरे सामने स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से एक बात कह रही हूं। सखे निस्संदेहम परिचय पदम केवल मिदम, मैं तुझे जो अब लक्षण बता रही हूं वो लक्षण निस्संदेह सर्वोत्तम परिचय पद है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो संशय विपर्य इत्यादि से सर्वथा रहित जो निस्संदेह, जो असाधारण धर्म वचन है, ऐसे धर्म वचन का मैं तेरे सामने वर्णन कर रही हूं। संशय विपरीत विपर्यास इन सबों से पूर्णतः रहित जो श्याम सुंदर के गुण एक ऐसे जो कि निस्संदेह हैं, ऐसे गुणों का, ऐसे असाधारण धर्म का मैं तेरे सामने वर्णन कर रही हूं। सखे निस्संदेहम परिचय पदम केवल मिदम, ये एकमात्र ऐसा ऐसी बात है जो सर्वश्रेष्ठ है और बिल्कुल संदेह जिसमें है ही नहीं। परिचय या लक्षण वो होना चाहिए जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये सारे दोष न हो, उसको श्रेष्ठ लक्षण कहा जाएगा। जो गुण कहीं दूसरी जगह भी चले जाएं, जो विपरीत वस्तु में भी विराजमान हो, ऐसे लक्षण को लक्षण नहीं कहा जा सकता है। तो अभी तक जो शोभा वर्णन की वो अंश अंश करके कहीं दूसरी जगह भी प्राप्त हो सकती है, परंतु एक जो लक्षण है उसको ऐसा बता रही हूं जो कि निस्संदेह है, जिसमें संदेह का कहीं भी अवकाश नहीं है। कि परानंदो यस्मिन नयन पदवी भाज भविता, श्याम सुंदर का गुण ही ऐसा है कि नयन पदवी भाज, जब श्री श्याम सुंदर किसी की आंखों के सामने आ जाते हैं, उसके नेत्र पथ के पात्र बन जाते हैं, तो दर्शन करने वालों को परानंद की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा लक्षण, तो उनका दर्शन करते ही तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो परानंदो यस्मिन नयन पदवी भाज भविता, तो नयन पदवी भाजे, उनका दर्शन नेत्र पथ में आने पर, उनका स्वरूप नेत्र पथ के पार अब में आने पर तुझे परानंदो भविता, परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो या विज्ञातव्यो, इस मात्र से ही तू समझ जाना कि मधुरव स्वयं मधुरूपा, ये ही मधुरूप है, ये ही कृष्ण है। अब कृष्ण शब्द का जो यथार्थ अर्थ है वो भी कहीं व्युत्पत्तिगत जो अर्थ है वो भी यहाँ पर संकेत करा दिया कि कृष्ण भूवाचको शब्द अणश्च निवृत्तिवाचक तयो ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यवधीयते। कृष्ण शब्द, कृष्ण और ऋण, ये दो शब्दों को मिलाकर के बना है। कृष्ण जो है धातु, उसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, खेती करना या आकर्षण करना, दो अर्थ उसके हैं, आकर्षण के अर्थ में या खेती करने के अर्थ में। तो श्री कृष्ण सब वस्तुओं के आविकारण हैं, जितनी भी सत्ता हैं उन सारी सत्ता के वे अविकृत अव्यभिचारी सत्ता को होकर के श्री कृष्ण ही विराजमान है। उनकी सत्ता जो है वो उनकी सत्ता ऐसी है जो सर्वदा रहने वाली है और सारी सत्ता उन्हीं की सत्ता के कारण है, इसलिए उनको सत्य कहा गया, सत कहा गया, सच्चित आनंद उनको सत कहा गया। तो कृष्ण का तात्पर्य है जितनी भी सत्ताएं हैं वो उनकी सत्ता के कारण, उनकी सत्ता से प्रेरित होकर के ही अन्य वस्तुओं की सत्ता है, ये कृष्ण का अर्थ हुआ। अथवा जो आकर्षण करें, ये कृष्ण का अर्थ हुआ कि वे आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति अहित किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। कि वे आत्मा राम होकर के विराजमान हैं, माने चाहे कोई संसार में आसक्त हो, चाहे कोई आत्म तत्व जीवात्मा के तत्व जीव स्वरूप में आसक्त हो, और चाहे कोई ब्रह्म उसमें आसक्त होकर के विराजमान हो, श्री कृष्ण उन सब को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले हैं। तो कृष्ण माने आकर्षक होकर के विराजमान। आत्मा रामगण, सुखदेव जी कह रहे हैं मैं स्वयं प्रमाण हूं कि हम तो ब्रह्मलीन हो रहे थे परंतु ब्रह्म साहित्य प्राप्त करने वाले थे, सब बंधुओं से बंधनों से मुक्त होकर के विराजमान थे, परंतु हम ब्रह्म रात को भी, अरे विष्णु रात, उन कृष्ण के गुणों में बरबस आकर्षित कर लिया। हरे गुणाक्षिप्त मति ही, सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान बादरायण ही अध्यगान महदाख्याना, श्री श्रीमद् भागवत की कथा उसको श्रवण किया। बड़े सुंदर, माने सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित महाराज का नाम है विष्णुरात। जो ब्रह्मरात थे वे तो माँ के गर्भ में श्री बीटका जी के गर्भ में विराजमान हैं और गर्भ से जन्म ही नहीं ले रहे हैं। श्री वेद व्यास जी उस समय गए और जाकर के श्री कृष्ण को बुला करके लाए, बोले महाराज न जाने कौन तुम्हारा भक्त आया है और वो गर्भ के बाहर जन्म ही नहीं ले रहा है, 12 वर्ष हो गए हैं गर्भ में निवास करते करते। श्री कृष्णचंद्र आए और बोले सुखदेव जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? बोले महाराज जन्म लेते ही आपकी माया मुझे कहीं आवृत कर लेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं चिंता मत करो, मैं साक्षी हूं, मेरी कृपा से तुमको माया नहीं छू पाएगी। श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, अब माया का स्पर्श तो था नहीं, सारी स्मृति उनको बनी हुई है, गर्भ में तो 100 जन्म की स्मृति पूर्व रहती है, परंतु यहां गर्भ लेते ही जन्म लेते ही वे स्मृति समाप्त हो जाती है। अब श्री सुखदेव तो साक्षात शिव स्वरूप होकर के भी विराजमान है। श्री स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है उसमें भी वर्णन किया कि कृष्ण ही सुख होकर के विराजमान हुए। तो दोनों के स्वरूप है, सुखदेव जी का जो स्वरूप है वो मूलतः श्री शिव का स्वरूप ही है और श्री कृष्ण का भी स्वरूप है। कहीं बल्लभाचार्य चरण ने ये संकेत किया कि नवम स्कंद के पूर्व पूर्व की जो कथा है उसका वर्णन करने वाले तो शिव हैं और दशम स्कंद की कथा का जो वर्णन करने वाले हैं वो शुक्र रूप में साक्षात अपनी लीला का खुद गायन करने वाले हैं श्री कृष्ण ही। तो ब्रह्मस्वरूप जो श्री कृष्ण उनके द्वारा जो रक्षित होकर के विराजमान है, ब्रह्मरात होकर के विराजमान। तो परंतु कृष्ण गुण माधुरी इतनी मधुर कि सुखदेव जी तो ब्रह्मलीन होना चाह रहे थे, परंतु श्री कृष्ण के रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, 4 श्लोकों ने श्री सुखदेव जी को भी बरबस आकर्षित कर लिया और सुखदेव जी श्री सुख वेद व्यास जी के शरणागत होकर के विराजमान हुए, उनके द्वारा अध्यगान महदाख्यानम श्रीमद भागवती कथा को भी उन्होंने विधिवत पढ़ा और पढ़ करके अपूर्व रूप से आनंद किया। तो श्री कृष्ण का एक स्वरूप है परम आनंद, मोक्ष सुख जो है उसको भी तुच्छ करके आत्मा राम गणों को भी आकर्षित करने वाला उनका स्वरूप है। तो परम आनंदो यस्मिन नैन पदवी भाज भविता, जिनका दर्शन करते ही तुमको परम आनंद की प्राप्ति हो, थूतकृत ब्रह्मानंद होकर के जिनका सेवानंद अपूर्व रूप से विराजमान है, त्वया विज्ञातव्यो मधुरव स्वयं मधुरेपा रिपु, वे मधुर रिपु होकर के विराजमान है, वे ही श्री कृष्ण होकर के विराजमान है। परम जितने भी अन्य विषयों की आसक्ति उसको सब समाप्त करके कृष्ण अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेते हैं। मधु नाम करके मधु कैटव दैत्य भी हैं और उनका विनाश करने वाले हैं, इसलिए मधुरूपु होकर के भी विराजमान। अथवा परम माधुर्य कृष्ण भक्त जो निज चरणों की भक्ति उसके ऊपर ही रीझने वाले, ये इस अर्थ में भी मधुरूपु शब्द का प्रयोग हुआ। रिपु पान करने के अर्थ में ही कहीं रिपु शब्द का अर्थ है, तो माधुर्य जो है उसका पान करने वाले होकर जो विराजमान इस अर्थ में भी। और तो मधुम पेवती इस अर्थ में मधु तो है ही है, या मधु कैटव दैत्यम नाशयति, तो इस अर्थ में तो है ही है, परंतु यहाँ पर वो मधु मधुरता जो है उसको निरंतर निरंतर ग्रहण करना, इसके इसके अर्थ में भी। बिलोके था कृष्णम मद कलमराली रथ कला विदग्ध व्यामुग्धम यदि पुरबधु विभ्रम भरई तदा नास्मान ग्राम्यः श्रवण पदवीं तस्य गमये सुधा पूर्णश्चेतः कथमपि न तक्रम रहते। अब वैष्णवोचित एक सामान्य प्रचलित गुण है, वो है तृणादपि सुनिश्चिता, और उस तृणादपि सुनिश्चिता को प्राप्त करके श्री ललता जी कहाँ तो मिलन के समय परम टेढ़ी, पर मिलन के आज विरह में अत्यंत दीनता धारण करके विनम्रता धारण करके कह रही हैं कि तुम पहुँच जाओ, कृष्ण का दर्शन भी करो, परंतु हमारी बात ऐसे ही बस मुंह उठाया और कह दी इस तरह से नहीं, जब उचित वातावरण देखो तभी हमारी इस संदेश को तुम कृष्ण के सामने कहेंगे। हमारी चर्चा कृष्ण के सामने प्यारे के सामने तब करना जबकि उचित वातावरण हो। बिलोके था कृष्णम, यह तुम देखते हो कि कृष्ण वहां पर बैठे तो हैं, परंतु मद कल मराली रतकला विरक्त, अरे हंस तू तो अपने पूर्व आश्रम में परम रसिक होकर के भी विराजमान रहा है, मद में मतवाली जो हरिणी जो हंसनी उस हंसनी की रथकला का विदग्ध होकर के तू विराजमान, जो प्रेमिका गण हैं अनुरागवती जो वनिता गण हैं उनकी प्रवृत्ति को तू जानने वाला है, उनके स्वभाव को तू जानने वाला है, अतः अरे रसिक श्रोमणि जब श्याम सुंदर रस में प्रवृत्त हो उस समय ही हमारी इस चर्चा को तू कर, कहीं ऐसा न हो कि उनका चित्त हो कहीं दूसरी जगह और उस समय यदि हमारी बात कहते नहीं कही तो असमय में कही गई जो बात है वह कहीं खाली चली जाती है। इसलिए जब वे श्री ब्रज गोपिकागणों का स्मरण कर रहे हो, ब्रज की स्मृति हो, उस समय इस चर्चा को करना, किसी विजातीय परिकर के सामने इस चर्चा को मत करना, ये स्वजातीय जो परिकर हैं उनके सामने ही करने की यह एकमात्र बात है। रसिक जनों के बीच में उसमें भी स्वजातीय रसिक जनों के बीच में ये हमारी बात कहीं कहने की होती है। तो बिलोके था कृष्णम मद कल मराली रथकला, मद में व्याकुल जो मराली माने हंसनी, उसकी रथकला विदग्ध, उसकी प्रीति के तत्व को जानने वाले बिलोके था। जब तू कृष्ण को देखे व्यामुग्धम यद पुर बधु विभ्रम भरे, वहां पर रुक्मणी प्रभृति जो महर्षिगण वे कृष्ण को कहीं घेर करके बैठी हों। मथुरा परकर में भी रुक्मणी जी का ध्यान शास्त्रों में वर्णन किया गया है। द्वारका परकर और मथुरा परकर एक, और कहीं मथुरा योगपीठ में भी रुक्मणी की पूरी की पूरी 16108 जो महर्षिगण हैं उनका स्मरण मथुरा परकर में भी विराजमान है। मथुरा परकर और पुर परकर को अलग अलग, द्वारका परकर को अलग अलग नहीं माना गया है, एक ही परकर। तो यदि पुरवधू विभ्रम भरे, नागरीगणों के विभ्रम से व्यामुग्ध होकर के कृष्ण विराजमान हो, प्रियागणों के कटाक्ष से वे विदग्ध होकर के विद्ध होकर के वे यदि कहीं विराजमान हो, तो उस समय तदा नास्मान ग्राम्याश्रमण पदवीन तस्य गमे। तो हम ग्वालिनियों की प्रीति की चर्चा उनके सामने मत करना, क्योंकि अब वे हमारी बात काल को सुनेंगे। अब तो राजकुमारी उनके चरणों को दाबती होंगी, हम ग्वालिनियों की बात को काय को सुनेंगे। प्रेम की रीति ऐसी है कि स्वभाव कुटला भवे, सर्प की तरह से टेढ़ा ही चलेंगी। तो जरा सा मिलन का अवसर आए सोई बामता उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही मिलन का अवसर आया, अपनी बात को कहने का अवसर आया, वैसे ही श्री ललिता जी में सहज जो मान स्वरूप, माननीय स्वरूप है, उसका आभास आ गया। और उस आभास को आकर कह रहे हैं, हाँ हाँ हम तो ग्वालिनी हैं, हमारी बात को फिर भी काय को सुनेंगे। अब तो राजकुमारी गण उनकी सेवा कर रही होंगी, हमारी याद उनको काय को आएगी। सो तदा न आसमान ग्राम्य, हाँ हम जो ग्रामीण ग्राम की निवासिनी हैं उनकी बात को श्रवण पदवी तस्य गमे, उनके कान में मत डालना। क्योंकि एक अर्थांतरण न्यास अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, काव्य शास्त्र में अर्थांतरण न्यास नाम करके एक अलंकार होता है, और वो अलंकार वहां होता है कि सामान्यम वा विशेषो वा अन्योन्यम च विधीयते, जहां सामान्य का वर्णन करके विशेष का या विशेष का वर्णन करके सामान्य का वर्णन किया जाए वहां पर अर्थांतरण न्यास होता है। इसी को अर्थ गंभीर भी कहते हैं। उपमा कालिदास्य भारवे अर्थ गौरवम, जो अर्थ गौरवम की जो बात कही जाती है वो यही है। माने तो यहाँ पर एक सूक्ति दे दी गई कि सुधा पूर्णश्चेत कथमपि न तक्रम मृगये थे, एक दृष्टांत के द्वारा वो अर्थांतरण न्यास को निरूपण कर दिया गया कि जो सदा सुधा का आस्वादन करने वाला है उसे खट्टी छाछ काय को अच्छी लगेगी। तो वे तो इस समय राजकुमारियों के द्वारा सेवित हो रहे होंगे, उनके प्रेम का आस्वादन ले रहे होंगे वे। हम ग्वालिनियों की बात को काय को सुनेंगे, काय को सुनेंगे। इसलिए चुप रहना, अपनी बात को गंभीरता से हृदय में छिपा करके रहना। जब वे महर्षिगण इधर उधर हो जाएं, वे पुरवधूगण इधर उधर हो जाएं और एकांत हो, वे कभी ब्रज की स्मृति कर रहे हो, तब हमारी बात उनके सामने कहना। उचित समय पर कही गई जो बात है, उचित पात्र से उचित समय पर कही गई जो बात है, वही प्रभावशाली होती है। अतः बोलने वाले को सर्वदा चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उनका तू भी ध्यान रखना। कौन कौन सी? बोल, मेरा व्यक्तित्व क्या है बोलने वाले का, जिससे मैं कह रहा हूं उसका व्यक्तित्व क्या है, जो बात कह रहा हूं वो समय क्या है, और ये स्थान कौन सा है। ये चार चीजों को जान करके यह बोला जाएगा तब तो उचित, और इन चार चीजों को यदि विचार नहीं किया जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। और श्री कृष्ण इन चारों चीजों को जानने में परम कुशल है। श्री बलदाव जी ने रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को मार दिया, सिर के ऊपर पास में पड़े हुए एक बेड़ा उठा करके रुक्मी के सिर पे मारा, और रुक्मी का सिर फट गया, रक्त बह रहा है। श्री कृष्ण नाब्रवीत साधु साधु बा एकदम गुप चुप, साधु असाधु बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही। क्यों? मन में विचार कर रहे हैं मैं कौन हूं। अब यदि ये कहूं कि दादा बड़ा अच्छा किया, इस दुष्ट को मार दिया, तो रुक्मणी जी का मुंह चढ़े कि लो मेरा तो भाई मर गया और ये कह रहे अच्छा हुआ। यदि ये कहूं दादा ये क्या किया, विवाह के समय रोचना के विवाह के समय अनिरुद्ध के विवाह के समय रोचना अनिरुद्ध का विवाह हो रहा है और इसने ये बीच में क्या एक दूसरा प्रसंग आ गया, ये आपने इसको मार दिया, तो बलदाऊ जी का मुंह चढ़े। हाँ भैया मेरी तरफ काय को बोलेगा, अपनी घरवाली की तरफ बोलेगा। फिर यहां पर अवसर कौन सा है, बोले विवाह का अवसर है। इस बैर को कहीं बढ़ाना नहीं है, बैर को कहीं ना किसी न किसी तरह से कम करना चाहिए और एक आनंद का जो अवसर है उसके आनंद को बनाए रखना चाहिए। और यदि इस समय हम बलदाऊ जी को प्रोत्साहन दें, दादा को प्रोत्साहन दूं और युद्ध और ज्यादा बढ़ जाए तो ये स्थान भी उचित नहीं है, क्योंकि इस समय हम सेना लेकर के यहां नहीं आए हुए हैं, हम तो बरात लेकर के आए हैं, परंतु इसके पास में पूरी सेना है। इसलिए न स्थान उचित है, न काल उचित है, न बोलने वाला उचित है और न जिससे कहा जा रहा है वो हमारी बात को सुनने वाला है। तो श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उस समय केवल मौन के द्वारा काम निकाल के ले गए, अच्छा बुरा जरा भी नहीं बोले। यहाँ पर भी वही संकेत है, उसी जैसे वो परिस्थिति रही ऐसी परिस्थिति यहाँ पर भी विराजमान है कि यदि कहीं कोई अन्य नायिकागण प्रतिपक्षागण जो वहां पर विराजमान हो तो उन प्रतिपक्षागणों के सामने हमारी प्रीति की चर्चा कहीं श्री कृष्ण के सामने तुम मत कहना, क्योंकि कृष्ण चाहते हुए भी उसको उन माननीयों के मान होने के भय से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसको उसका आस्वाद नहीं ले पाएंगे और वे माननीयगण उनके उस रस वातावरण के प्रवाह में कहीं बाधक होकर के विराजमान हो जाएंगी। इसलिए जब वे अकेले में हो तब हमारे संदेश को श्री कृष्ण के सामने अरे हंस तुम कहना, तब कहना। बोले उचित जब वहां का पर्यावरण वातावरण विराजमान हो तब कहना कि यदा वृंदा रण्य स्मरण लहरी हेतु रमलम पिकानाम बेबेष्टि प्रतिहरित मुच्चै कुहुरुतम बहन्ते वा बाता स्फुरित गिरमल्ली परिमला तदैवास्माकीनां गिरमुपहरेथा मुरभिदे। बोले यदा वृंदारण्य स्मरण लहरी हेतु, बोले जब वृंदावन की स्मरण की लहर को बढ़ाने वाली वृंदारण्य मन वृंदावन उनकी स्मरण लहरी, वृंदावन के स्मरण की लहर उसकी हेतु होकर के उसकी कारण होकर के पिकानान अम्लम बेबेष्टि, जब पिकानाम कोयलों का मुंह कुहुरुतम, जब उन कोयलों का कुहुरुत उन कोयलों की कुहू कुहू की आवाज जब बेवेष्टि चारों ओर व्याप्त हो रही हो उस समय के मैं जब अपूर्व रूप से कोयल कुहू कुहू ध्वनि कर करती हुई जहां पर अपूर्व रूप से जब प्रति हरित मुच्चई प्रत्येक दिशा जो है उनमें उच्च स्वर से कुहू कुहू ध्वनि करती हुई वे विराजमान हो और कुहू कुहू कह करके मानो वे अपने विरह ब्रज के प्रेम को कहीं प्रकट कर रही हो कि आहा सुना है ब्रज में जो विराजमान हैं उनके सुख का क्या कहना, हम में वो सुख नहीं है। अतः कुहू जहां विलाप में कुत्सित रूप में भगवान आह्वान करती हुई वही धातु जो है उससे हु बना है, कुहु, जहाँ पर कुत्सित रूप में आह्वान करती हुई पिकानाम रुतम, जब कोयलों का अपूर्व रुत प्रकट हो रहा हो, उनका रुदन प्रकट हो रहा हो, रो करके वे कुहू कुहू कुहू ऐसा कहते हुए सुबक सुबक करके जब कोयल रो रही हो, उस समय श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ जाएगी। तो ब्रज की याद आने पर तब तुम उचित वातावरण देख करके हमारे इस संदेश को उनके सामने कहना। तो यदा वृंदारण्य मन वृंदावन उसके स्मरण लहरी हेतु उसकी याद दिलाने में कारणभूत अमलम कुहु रुतम, निर्मल जो कोयलों की ध्वनि है वो प्रतिहरितम प्रत्येक दिशा में भ्रमण करती हुई गूंजती हुई जिस समय बेवेष्टि पूरी दिशा को घेरती हुई आवृत करती हुई जब विराजमान हो, बेष्टि ये आवरण के अर्थ में, तो जब वो ध्वनि सारे वातावरण को घेरती हुई विराजमान हो, उस समय हमारी बात को कहना। अथवा बहंते बा बाताहा, जिस समय वायु ऐसी चल रही हो कि स्फुरित गिर मल्ली परमला, जिसमें पर्वत में उत्पन्न होने वाली अपूर्व मल्ली जो मल्लिका चमेली, उस मल्ली की सुगंध जहां पर बहंते बाताहा, वो वायु चमेली की अपूर्व सुगंध को वहन करती हुई आगे जा रही हो, तदैव आसमा की नाम गिरम उपहरे था, उस समय हमारी ये वाक पुष्पांजलि श्याम सुंदर के सन्मुख तुम उपहार रूप में समर्पित करना। तो तदैव अस्मा की नाम, अस्मा की नाम माने हम जिनकी ओर से तुझसे प्रार्थना कर रही हैं, हमारी जो हैं माने श्री किशोरी जी, उन किशोरी जी के जो विरह वचन, उन विरह वचनों को और हम लोग गोपियों की जो विरह वचन हैं उनको, ऐसी गिरम ऐसी वाणी को उपहरे था मुरभिदे, उसको श्री श्याम सुंदर को तू भेंट करना। अब इस भेंट से बढ़कर के श्याम सुंदर के लिए क्या कोई दूसरी भेंट हो सकती है? परदेश में श्याम सुंदर जानती हैं, हम हमारा हृदय कह रहा है कि परदेश में श्याम सुंदर श्री हमारी सखी निकुंजेश्वरी के स्मरण करते हुए कितने व्याकुल होंगे, परंतु तो कहीं दूसरे को पता ना लग जाए इसलिए वे ऊपर से फीकी हंसी हंसते हुए बातचीत करते हुए विराजमान होंगे, दिखा रहे होंगे कि जैसे बड़े प्रसन्न में हैं, परंतु तो उनके हृदय में कहीं हमारी स्मृति विराजमान होगी। और यदि ऐसे समय परदेश में कोई जन एकाएक पहुंच करके उनको अपने प्रिय के वचन सुना दे, इससे बढ़कर के कोई दूसरी भेंट हो नहीं सकती है। तो वही कह रहे अस्माकं गिरम उपहरे था, हमारी गिरा वाणी रूपी जो उपहार है वह उपहार भेंट श्याम सुंदर को तुम समर्पित करना। तदैव अस्मा की नाम गिरम उपहरे था, अस्मा की नाम कहकर के हम ब्रज की एक एक जो कणिका है उसकी ओर से जो संदेह है संदेश है उसको श्री श्याम सुंदर के सामने कह देना। उपहरे था मुरभेदे, कौन सी कहना, बोल मुरभेद, हृदय में जो विरह भाव उसको जो शांत कर दे, मुरा माने विरह भावना उसको भी नष्ट कर देने वाले, अर्थात उनकी स्मृति मात्र हृदय में अपूर्व उल्लास आनंद को उत्पन्न करने वाली है, अपूर्व मिलन के सुख को उत्पन्न करने वाली है। ये मुर कहकर के मुरा माने पीड़ा उसको जो हरण करने वाली हैं, भेदित करने वाले, ये मुरभेद शब्द बड़ा स्वास्थ्य। हाँ बहुत है, बहुत है ही है, परंतु यहाँ पर अधिक जो चमत्कार जो है वो चमत्कार वो मुरा विरह भावना उसको भेद करना, ये बहुत सार्थक जो है वो सार्थक यहाँ पर यही अर्थ, मुरभेद का अर्थ यही हो। यद्यपि वीर रस भी श्रृंगार रस का सहायक है, पोषक है, परंतु फिर भी मुरभेद कह करके जो उचित समय पर जो अर्थ है उस अर्थ की महिमा ज्यादा है। अब भोजन करने के लिए कोई कहे बैठे और उस समय कोई ये कह रहा है कि सही धम्म मांगे, अब सही धम्म का अर्थ तो घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है, परंतु तो भोजन के प्रसंग में यदि सैंधव माने कहा गया है तो वहां पर सैंधव का अर्थ सैधा नमक ही होगा, वहां पर घोड़ा नहीं हो सकता है, घोड़े का कोई प्रसंग नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर मुरभिरे कह करके हमारे विरह को दूर करना, ये अर्थ ही यहाँ पर अत्यंत अत्यंत संगत होकर के विराजमान है। संयोगात विप्रयोगात बा, संयोग विप्रयोग कहीं जोड़ा के द्वारा, जैसे नर नारायण कहीं कहा गया तो नर नारायण कहने पर नर शब्द से अर्जुन का ही बोध होगा, मनुष्य का बोध नहीं होगा। जोड़ा जो है कार्तिवीर्य के साथ में अर्जुन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर पार्थ रूप अर्जुन का अर्थ नहीं निकलेगा, वहां पर कार्तिवीर्य जो है कृतवीर्य उनके पुत्र का ही वहां पर अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो प्रसंग के अनुसार जो शब्द हैं उनमें जो गौरव होता है वो ही प्रधान प्रधान। तो विशेष रूप से यहाँ पर एक संकेत जो जो व्यंजित अर्थ हो रहा है वो मुरभेदे कहकर के हमारी विरह पीड़ा को दूर करने वाले होकर के वे विराजमान हैं। तो यदा वृंदारण्य स्मरण लहरी है तो अमलम, के वृंदावन की याद दिलाने वाली पिका नाम बेवेष्टि, कोयलों की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही हो और उन कोयलों की कुहू कुहू ये ध्वनि को सुनकर के कुत्सित जो आह्वान प्यारे अब तो दर्शन दे, अब तो दर्शन दे, ये कुहू कह करके कि अब तो हम तेरा आह्वान कर रही हैं, तू दर्शन दे दर्शन दे, ऐसा कुहू कुहू जो ध्वनि है उस कुहू कुहू ध्वनि को सुनते हुए जब श्याम सुंदर को ब्रज की कहीं मथुरा में स्मृति हो रही हो, जब बहनते वा बाताहा, जब वायु कहीं खिले हुए श्री गोवर्धन आदि जो पर्वत हैं, श्री नंदगाम के पर्वत, श्री मथुरा के आसपास के जो पर्वत हैं, उन मथुरा के आसपास के पर्वत ध्रुव टीले इत्यादि पर मधुबन इत्यादि में विराजमान जो पर्वत हैं उनके ऊपर विराजमान जो मल्ली परमला, जो अपूर्व मल्लिका के पुष्प, उन पुष्पों की परमल को लेकर के जो वायु चल रही हो और उस वायु को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया के मधुर वचनों के द्वारा श्री मुख से प्रकट होने वाली जो वायु उसका स्मरण हो, कभी उनकी श्री अंगगंध उनका स्मरण हो, कभी श्री प्रिया उनके केश में गुथी हुई जो मल्लिका माला उसका स्मरण कभी हो, तो अधरामृत की गंध, जहाँ श्रीअंग की गंध, जहाँ मालिका जो है उस मालिका इत्यादि की गंध इनको प्राप्त करके, और श्री किशोरी जी के श्रीअंग में तो अष्टगंध अपूर्व रूप से सदा विराजमान है, उस उन गंध का तो कहना ही क्या, उस गंध के एक गंध गंध की एक कणिका मात्र को प्राप्त करके, एक आभास मात्र को प्राप्त करके श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाए। तो यदि उस गंध का को सूंघ करके श्याम सुंदर को कभी स्मृति हो, स्मरण आए कि आह प्रिया जब बोले उस समय भी ऐसी ही कोई अपूर्व एला कस्तूरी की कर्पूर की जो गंध है वो उनके मुखारविंद से भी कहीं प्रकट हो रही हो, प्रकट होती है, और यदि वे ब्रज की स्मरण करें उस समय हमारी जो वाणी है वो श्री श्याम सुंदर के सामने उपहार रूप में तुम प्रस्तुत कर। आगे कह रही हैं कि पुरातिष्ठं गोष्ठे निखिल रमणी प्रियतया भवान यस्या गोपी रमण विधदे गौरव भरम सखी तस्या विज्ञापयेत ललता धीर ललित प्रणम्य श्री पादाम्बुज कनक पीठी परिसरे। अब संदेश प्रारंभ हो तो उचित समय देख करके अब संदेश कह रही हूं। कि पुरातिष्ठन गोष्ठे निखिल रमणी भ्यः प्रीतया भवान यस्याम गोपी रमण विदधे गौरव भरम। बोले हे श्री श्याम सुंदर, आपको अपने एक नाम की याद है कि नहीं कि कोई आपको कभी गोपी रमण कहकर के भी पुकारता? गोपी रमण कहकर के आपको पुकारा जाता था कहीं? वो नाम आपको अपना याद है कि नहीं कि हे गोपी रमण? गोपी रमण कहते ही जैसे तुम हे श्री गोपी रमण ऐसा कहकर के श्याम सुंदर को संबोधित करोगे, संबोधित करने के साथ ही साथ उनको जरूर ब्रज की स्मृति हो जाएगी। इसलिए उन श्याम सुंदर से कहना कि हे गोपी रमण, प्रभो आपको स्मरण है कि नहीं कि पूरा बहुत दिन पहले की बात है, शायद आपको याद हो, काय को होगा, परंतु कदाचित याद आ जाए। अब तो ये सारी महर्षिगण आपकी सेवा करने वाली हैं, इनकी संधि में हमारी याद काय को करोगे, परंतु कदाचित याद हो, पूरा पहले की बात है, कोई पूरा तिष्ठन गोष्ठे, जब आप कभी गोष्ठ में निवास करते थे, वृज में निवास करते थे, उस समय निखिल रमणी भ्यः प्रीतया, जितनी भी रमणी गण हैं उन सारी रमणी गणों में सर्वाधिक प्रिया होकर के कोई एक गोप सुंदरी आपके पास में विराजमान थी, और वे एक गोप सुंदरी सर्वोत्तम होकर के विराजमान निखिल रमणी भ्यः प्रीतया, निखिल रमणियों में वे परम प्रिय होकर के विराजमान थी। उनकी प्रियता का कारण क्या था? बोले क्योंकि उनमें मदीयता भाव था। श्री ब्रज गोपिका गणों में दो प्रकार के भाव, एक भाव है प्यारे मैं तेरी हूं, दूसरा भाव है प्यारे तू मेरा है। जहां मैं तेरी हूं ये भाव विराजमान है, उस भाव का नाम है घृतस्नेह। जहां तू मेरा है ये भाव विराजमान है, उस भाव को रसिकों ने कहा, उसका नाम है मधुस्नेह। घी की प्रकृति शीतल होती है और घी अपने आप में स्वादिष्ट नहीं होता, माखन में भी मिश्री मिला करके फिर माखन खाया जाए तो स्वादिष्ट होगा, अपने आप में मीठा नहीं है माखन, अल्प मीठा है, अल्प सुस्वादु है, परंतु शहद उसकी प्रकृति भी गर्म है, उष्ण है। घी की प्रकृति शीतल है, शहद की प्रकृति गर्म है, उष्ण है, और शहद में फिर से मिठाई मिलाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें चीनी डालकर के खाने की चाटने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में मीठा है। ऐसे ही श्री राधारानी में जो भाव है कि प्यारे तू मेरा है, इसमें ऊष्मा अपने आप विराजमान है, वामता अत्यंत विराजमान, गर्मी उसकी प्रकृति गर्म है, और उसमें माधुर्य भी अपने आप विराजमान है। ये भाव जितना अधिक श्याम सुंदर को सुख देने वाला है कि तू मेरा है, उसकी तुलना में मैं तेरी हूं ये भाव उतना सुख देने वाला नहीं है। तो चंद्रावली जी में जो भाव विराजमान है वो है मैं तेरी हूं, परंतु तो राधारानी में जो भाव है वो है तू मेरा है। तो इसीलिए निखिल रमणी भ्या प्रियतया, तो ये दो मूल भाव हुए। इनमें क्योंकि श्याम सुंदर को तू मेरा है ये भाव ही बाली गोपी ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए ऐसी गोपियों को कहा स्वपक्षा। इससे बिल्कुल विपरीत है कि मैं तेरी हूं, इसलिए इस भाव को कह दिया गया प्रतिपक्षा। तो चंद्रावली जी हो गई प्रतिपक्षा और श्री राधारानी हो गई स्वपक्षा। अब इनके बीच का जो भाव है, जिस भाव में अपनी प्रीति का अनुसंधान तो है परंतु दूसरे की श्याम सुंदर के प्रति क्या प्रीति है, इनकी जहां पर तनिक भी अनुसंधान नहीं है। हमें आम खाने से मतलब, हमको पेड़ गिनने से क्या मतलब, हमको तो भीतर की जो रकम है उससे मतलब, लिफाफे की बनावट से मतलब नहीं, हमको तो मजमून जो है उससे मतलब है। तो जहां पर ये भाव विराजमान है वो भाव वाली जो गोपी हैं वो ही तीसरी कोटि की, और उन गोपियों को कहेंगे तटस्था। तो स्वपक्षा प्रतिपक्षा तटस्था, तटस्था माने मेरी श्याम सुंदर के प्रति, श्याम सुंदर की मेरे प्रति जो प्रीति है मैं तो उसका ध्यान करूंगी। अब प्यारे कहां एल फैल में फंसे हुए हैं, उनका किस किस से क्या क्या संबंध है, मुझे क्या करना, मैं अपनी तरफ देखूं ना, ये भाव जिनमें विराजमान है वे है तटस्था। तो स्वपक्षा प्रतिपक्षा तटस्था, और इनके बाद में एक भाव और है कि यद्यपि कहीं तटस्थ भाव है फिर भी कहीं एक जगह मित्रता धारण करते हुए उस प्रीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको हम कहेंगे श्रुत पक्ष, श्रुत मित्र। तो ये चार प्रकार की गोपिकागण श्री रास में विराजमान, स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और श्रुत पक्ष। श्री यमुना जी श्री श्यामला जी ये श्रुत पक्ष होकर के विराजमान, श्री चंद्रावली जी ये प्रतिपक्ष या ये प्रतिपक्ष होकर के विराजमान, मैं तेरी हूं इस भाव को धारण करके। श्री राधारानी वे स्वपक्ष होकर के विराजमान हैं, परंतु श्री भद्रा जी वे तटस्थ पक्ष होकर के विराजमान। तो राधारानी भद्रा चंद्रावली के परिकर है ना, तो नहीं भद्रा चंद्रावली जी का नहीं है, भद्रा सैव्या नहीं, नहीं सैव्या पद्मा है, हाँ, सैव्या पद्मा भद्रा नहीं है, पद्मा पद्मा पद्मा सैव्या है, भद्रा भद्रा और तटस्थ ये धन्यादि कन्यागण ये सब तटस्थ है, ये तटस्थ तटस्थित है क्या, हाँ बस ये माने उसमें मूल जो भाव है कि मेरा प्यारे के साथ में जो भाव है मैं उसको देखूं, मैं क्यों किसी दूसरे का अनुसंधान करूं। तो अन्य अनुसंधान रहित होकर के जहां अपनी प्रीति का ही आस्वादन किया जाए उसका नाम है तटस्था, और जहां अन्य अनुसंधान पूर्वक ईर्ष्या भाव धारण करते हुए अपनी प्रीति का आस्वादन किया जाए उसका नाम है स्वपक्ष या प्रतिपक्ष, और जहां किसी एक पक्ष के साथ में जुड़ करके उस की प्रीति को भी बढ़ाने में सहायता करते हुए विराजमान किया हुआ जाए उसका नाम है श्रुत पक्ष। तो इन सबों सभी प्रकार की गोपिकागणों में निखिल रमणीभ्य प्रियतया सर्वोत्कृष्ट होकर के प्रियतम होकर के प्रियतमा होकर के कौन विराजमान है, बोले जिनमें तू मेरा है ये भाव विराजमान है, जिनमें अपूर्व रूप से मधुर स्नेह विराजमान है वे ही सर्वश्रेष्ठा होकर के विराजमान हैं, और उन मदीयता भाव वाली मधुस्नेहाओं में भगवान जो प्रधान श्री राधिका हैं उनको यस्याम गोपी रमण विदधे गौरव हरम, हे गोपी रमण आपने उन राधिका को अत्यंत अत्यंत गौरव प्रदान किया था और उनके आगे भी अंजलि बांध करके खड़े हुए थे कि न पारे हम न पारे हम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूँ, प्रेम का पार नहीं पा सकता। तो जिनके सामने आप अंजलि बांध करके खड़े हुए थे उन है कोई नाम का है बोले आप पहचान गए होगे, सखी तस्या ऐसी कोई जो एक है कोई ब्रिज में उनकी एक सखी तुम्हारे सामने सखी तस्या विज्ञापयति आपसे प्रार्थना कर रही है, ललता धीर ललता हे धीर ललित नायक, ललता उनकी ललता नाम की एक सखी आपके सामने ये निवेदन कर रही है, आप धीर ललित होकर के विराजमान विदग्धो नव तारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललता स्यात् प्रायः प्रेषी वशा, जो विदग्ध हो नव तारुण्य से युक्त हो परिहास करने में परम विशारद हो निश्चिंत हो उसका नाम है धीर ललित, वो प्रिया के वशीभूत होकर के ही विराजमान। चार प्रकार के नायक धीर ललित धीरोदात धीर शांत और धीर उद्धत, इनमें धीर ललित नायक हैं जैसे श्री कृष्ण, श्री उदयन लौकिक काव्य में धीर शांत होकर के विराजमान हैं श्री बुद्ध, भगवान बुद्ध शांत होकर के विराजमान, शुद्धोदन इत्यादि धीर उद्धत होकर के विराजमान हैं, धीर शांत में श्री युधिष्ठिर भी धीर शांत करके मान, धीर उद्धत में भीमसेन बस आ जाए तोड़ फोड़ क्रोध करते हुए विराजमान, धीर उद्धत अभिमान के वचन कहने वाले, और धीर उदात्त श्री राम राघवेंद्र सर, धीरोदात्त सदा धर्म का निरूपण करने वाले। तो यहां पर धीर ललित, धीर ललित नायक में तो श्याम सुंदर से बढ़कर के कोई धीर ललित तो हो ही नहीं सकता है, सारे नायकों में मुकुटमणि है बस, ये तो सारी धीर ललितता इनके पास में ही पूरी तरह से इनके ही एकाधिकार में विराजमान है, इससे बढ़कर के धीर ललितता तो कहीं है ही। तो सखी तस्या विज्ञापयत ललिता धीर ललित, हे धीर ललित उनकी सखी ललिता आपसे कुछ निवेदन करना चाहती है। मैं प्रम्य श्री पादाम्बुज कनक पीठी पर सरे, आपकी जो चरण चौकी जो सोने की बनी हुई है, जिनके ऊपर श्री पादाम्बुज आपके श्री चरण कमल स्थापित हैं, ऐसी चरणों की पीठी जो चौकी उसके परिसर में उसके निकट आकर के उस चौकी को प्रणाम करती हुई, आपकी देहरी को प्रणाम करती हुई, आपकी चरण चौकी को प्रणाम करती हुई ये ललिता आपसे निवेदन कर रही है। क्या निवेदन कर रही है? वर्णन करने की शैली कितनी सुंदर श्री ललिता जी, कि प्रयत्नात् आबाल्यम नव कमलनी पल्लव कुलई त्वया भूयो यस्या कृत महा संवर्धन अभूत चिराद ऊधो भार स्फुरद गर्माक्रांत जघना बभूव पृष्टौ ही मुरमथन सेयम कपलिका। हे मधुमथन, हे मधुसूदन, सेयम कपिलिका वो कपला बच्चिया, कपिलिका वो कपला गाय बच्चिया, उसकी याद है कि नहीं, वो अब गाय बन चुकी है, जो छोटी सी जेंगरी थी वो जेंगरी, छोटी सी लवारी जो बच्चिया थी वो अब इस समय कपिला हो करके विराजमान है, वो नैचुकी बन करके अपूर्व रूप से विराजमान हो गई है। नैचुकी कहते हैं औसत, प्रथम बार जो गर्भ धारण करके विराजमान हो वो स्वरूप को प्राप्त करके वो छोटी सी जो बच्चिया थी अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसने बहुवा पृष्टौ ही, वो पृष्टौ ही वो नैचुकी बन करके विराजमान हुई है, औसत बन करके इस समय विराजमान हो गई है। उसकी तुमको याद आती है कि नहीं? अब गोपाल को सबसे पहले याद दिलानी चाहिए गैयाओं की, गोपाल की उपास्या यदि कोई होंगी तो वो गाय होंगी, इसलिए गैयाओं से अपनी बात प्रारंभ करती हैं कि प्रयत्नात् आबाल्यम, श्याम सुंदर आपने बड़े प्रयत्न पूर्व से आबाल्यम, जब से वो बालिका थी छोटी सी वो जेंगरी थी तब से, छोटी सी जब से वो छोटी सी बच्चिया थी तब से, नव कमलनी पल्लव कुलई त्वया भूयो यस्य कृत मामा संवर्धन बहुत, नई कमलनी के समान जो पत्ते छोटी छोटी जो कोमल घास उस कोमल घास के समूह के द्वारा कृतम आहा संवर्धन मभूत, उस बच्चिया का उस लवारी उस जेंगरी का आपने संवर्धन मभूत, बाल्यकाल से आपने उसका संवर्धन किया था, परंतु आज चरात ऊधो भार स्फुरण गर्माक्रांत जगना, उसकी जो जंघाएं हैं वो जंघाएं एन के फूल जाने पर, उसमें इतना दूध है कि एनों के फूल जाने पर उसके थन उसकी जंघाओं से टकराते हैं और टकरा करके वो धीरे धीरे चलती है। क्या सच्चरात ऊधो भार है, ऊधो भार कहते हैं उसका जो एन, जो थन और थन के ऊपर का जो भाग है एन, वो एन का जो भाग है, वो एन का भाग उसके स्फुरण वो फूल रहा है और उसकी गर्मा के क्रांत गर्मा के कारण आक्रांत जघना जिस समय वो अब चलती है, वो नैचिकी जब अब चलती है, वो ओसर जब अब चलती है तो उसके थन उसकी जंघाओं से टकराते हुए चलते हैं। बबुआ पृष्ठौ ही, आज वो पृष्ठौ ही होकर के विराजमान है। पृष्ठौ माने प्रथम गर्भ धारण करती हुई वो विराजमान हो गई है। तो बबुआ पृष्ठौ ही मुर्मथन सेयन कपलिका, वो जो कपलिका है कपिला, वो कपिला बछिया वो आज पृष्ठौ ही होकर के नई चुकी होकर के वो विराजमान है। हमारे ब्रज भाषा में उसको कहते हैं वो ओसर होकर के विराजमान, ओसर गाय, ओसर गाय मैंने प्रथम ब्यांत वाली पहली बार जो ब्याएगी उसको ओसर। ऊर्ध्व से ऊर्ध्व नहीं ऊधो ऊधो भार तो मैंने उसको इनके बासन जो है वो बासन उसका बासन खूब बड़े भर गया है, दूध का जो बासन है वो बासन भरा। ऊधो कहते हैं वो नीचे का जो थन है जिसको दबा करके दूध निकलता है वो तो कहलाता है थन, स्तन स्तन का ही बिगड़ा हुआ थन रूप है, और जो ऊपर का भाग है जिसको हम लोग ब्रजवासी तो उसको एन उसको बासन कहते हैं, बासन भर गयो बासन के। तो वो जो ऊपर का जो भाग है वो अपूर्व शोभा को प्राप्त है। तो बहु प्रश्नव ही मुर्मथन से कपले का वो, और उस गाय की याद दिला करके श्याम सुंदर को अपनी बात प्रारंभ कर रही है। फिर से जरा से दोहरा लें कि प्रयत्नात आवाल्यम, आपने जिस बछिया को प्रयत्न पूर्वक बाल्यकाल से ही नव कमलनी पल्लव कुलई नई कमलनी के पत्तों को खिला खिला करके, नई कमलनी जैसी घास को खिला करके, कमलनी जैसे पत्तों पल्लव कुल उनके द्वारा या कमलनी के पत्तों को भी खिला करके, त्वया भूयो यस्य कृतम संवर्धनम, आपने जिसका अत्यंत अत्यंत संवर्धन किया था वो ही आज बड़ी हो गई है और पृष्ठौ ही गर्भ धारण करके ओसर बन करके वो विराजमान है। चिराग ऊधो भार है, उस समय ऊध जो भार है उसका जो बर्तन है वो बर्तन फूल गए हैं और उनके स्फुरण उनके प्रकट हो जाने पर गर्मा क्रांत जगना जब वो चलती है तो वो उसके एन वे उसकी जंघा से टकराते हुए चलते हैं तो उसके जगन भार उनको आक्रांत करते हुए उसके बड़े एन वो शोहा को प्राप्त हो रहे हैं। बबूह पृष्ठौ ही, वो आज नई चुकी होकर के ओसर होकर के गर्भ धारण करके विराजमान हैं। आप उसको देखने नहीं आओगे क्या? जैसे जो वस्तु अत्यंत प्रिय होती है उसका प्रथम दर्शन करके आनंद की प्राप्ति होती है, प्रथम पुष्प के उदय होने पर जैसे कोई लता का दर्शन करने के लिए सब लोग दौड़ जाते हैं, यस्य प्रसूति समय यस्य अभवत्य उत्सव, तो उत्सव जैसे उत्पन्न होता है जैसे, ऐसे ही आज पहली बार जब वो ओसर बनी है तो तुमको भी देख करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। तो नई अपने द्वारा पाली गई कोई वस्तु वह आज फलदायी नहीं होकर के विराजमान है तो उसको देख करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति कहीं होगी ही। और ये जो गाय का दर्शन करके जो अपूर्व गोपाल को जो सुख की प्राप्ति है वो गोपाल के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे वर्णन कालिदास में भी मेघ में प्राप्त होते हैं कि उस पर्वत के ऊपर जो मेघ है वो कोई अपूर्व शोभा को मध्य में शाम और शेष विस्तार पांडु होकर के श्वेतता धारण करके वो अपूर्व शोभा को मेघ शोभा को प्राप्त करके विराजमान होगा, परंतु उसी की छाया लेकर परंतु भाव का जो प्रभाव है वो प्रभाव एकदम अलग और ये एकदम रसमय जो प्रभाव है प्रवाह है श्याम सुंदर के हृदय में उसको उत्पन्न करने के लिए वो उसे गाय का निरूपण गाय के एन का निरूपण करते हुए विराजमान यहाँ पर हो रहे। समीपे नीपानाम रस की पद्धति भी यही है कि धाम ही धामी के हृदय में लीला का संचार करता है, ये एक नियम है, इसलिए धाम का वर्णन करके फिर धामी को लीला में प्रवृत्त कराना है और उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि समीपे नीपानाम त्रिचतुर्दला हंत गमिता त्वयाया माकंद प्रिय सहचरी भाव नियतम इयम सा बासंती गलदमल माध्वीक पटली मिषादग्रे गोपी रमण रुदती रोदेहति न। कि समीपे नीपानाम, श्याम सुंदर आपको याद है कि नहीं कि कोई अपूर्व इयम सा बासंती, तीसरी लाइन में कह रहे हैं इयम सा बासंती, ये बासंती लता ये माधवी लता, वासंती लता माधवी लता, ये माधवी जो लता है उस माधवी लता को आपने ही अपने हाथ से लगाया था। और समीपे नीपानाम कदम्ब वृक्ष के पास में इस मालती लता को आपने बोया था और आपके सामने त्रिचतुर दला हंत गमिता इसमें दो तीन पत्ते मात्र आए थे। तो समीपे नीपानाम त्रिचतुर दला हंत गमिता वो तीन चार पत्ते उसमें तब तक निकले थे। त्वया माकंद प्रिय सहचरी भाव नियतम और आपने मन में विचार किया था कि इस लता को यहां इस कदम्ब वृक्ष के पास में ही लगाना चाहिए और इस लता को इस कदम वृक्ष के ऊपर ही चढ़ा दूंगा। तो कदम वृक्ष से के ऊपर चढ़ाने के लिए आपने उस कदम वृक्ष के पास में उस लता को लगाया था। माकंद प्रिय सहचरी भाव, माकंद कहते हैं कदम, उस कदम की प्रिय सहचरी बना करके इस लता को विराजमान करूंगा ऐसा विचार करके आपने जिस माधवी लता को कदम वृक्ष के पास में लगाया था और नियतम पहले से विचार कर लिया था, नियत कर लिया था कि इसकी ये जैसी बढ़ेगी इसको इस पेड़ के ऊपर ही चढ़ा दिया, यहीं के यहीं चढ़ा दिया जाएगा, पेड़ के ऊपर ही इसको लपेट दिया जाएगा। इयम सा बासंती, इस समय वो बासंती लता ऐसी युवती हो गई है कि वो कदम्ब वृक्ष को लपटते हुए वह बढ़ती हुई विराजमान है। और इयम सा वासंती गलत अमल माध्वीक पटली, और उस माधवी लता से अब सुंदर माध्वीक शहद मकरंद, वो मकरंद पटली मकरंद की धारा वह अब टपक रही है, इसके पुष्पों से मकरंद की जो धारा है शहद की धारा वो अब ये इतनी बड़ी हो गई है, इसमें सुंदर पुष्प इसमें विराजमान हो गए हैं और उसमें से सुंदर जो रस की धारा है शहद की धारा वो माकंद धारा भी माध्विक धारा भी अब टपक रही है। आज मानो ये अपने उस मधुधारा को बहाती हुई ये लता मानो हमारे विरह में रो रही है और हमको रुला रही है। जब वृक्ष की जो लता है तो प्रकृति वर्णन की एक सामान्य शैली रही है विरह में कि कभी तो प्रकृति के साथ में विरहणी अपना तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान होती हैं और कभी एकदम विपरीत भाव को धारण करके वैपरीत्य भाव धारण करके व्याकुल होती हैं। कभी तो ये लगता है जैसे मैं रो रही हूँ ऐसे ये लता रो रही है और कभी ये लगता है हाय मैं रो रही हूं, तू क्यों रो रही है? तो बारह मासा षड ऋतु वर्णन, इनकी लोक जो शैली रही वे शैली भी ऐसी रही कि कहीं तो प्रकृति के साथ में विरहणियों का तादात्म्य स्थापित किया जाता है और कहीं एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम विपरीत जो भावना है उस विपरीत भावना को प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे विरहणी कभी कहेगी कि आहा, सारी सखी तो इस समय होरी खेलते हुए विराजमान है और इस विरह ने मुझे होरी में जला दिया है, ये विपरीत भाव हो गया। लोक काव्य को देखें तो जहां पर फोक साहित्य है, वो लोक काव्य है, तो उसमें फोक लिटरेचर में ये भाव बिल्कुल प्रकृति के साथ में कहीं तादात्म्य और कहीं प्रकृति से एकदम वैषम्य ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर एकदम तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो रही हैं कि इयम सा बासंती गलद अमल माध्वीक पटली, ये बासंती लता यद्यपि इसमें माध्वीक पटली बह रही है, शहद बह रहे हैं, मकरंद बह रहा है, परंतु मकरंद बहते हुए भी आज तपकते हुए मकरंद के बहाने ये रुदती और रो देती ना, स्वयं भी रो रही है और हमको रुला भी रही है। इसका दुख देख करके हम और रोती हुई विराजमान हैं कि आहा, श्याम सुंदर यदि इस समय होते तो इस माधवी लता का दर्शन करके कितने आनंदित होते। हाय प्यारे दूर हैं, अब इस माधवी लता के पुष्पों के द्वारा श्याम सुंदर को हम कैसे सजाएं या पुष्प लाकर के कैसे श्याम सुंदर को प्रदान करें कि श्याम सुंदर अपने हाथ से इस माधवी लता से माला रचना करके श्री प्रिया उनके कवि पुष्प बैनी गूथे, कभी धम्मिल के रूप में बैनी का अलंकरण करते हुए विराजमान हो, कभी वे कहीं वेणी बना करके श्री प्रिया को धारण कराते हुए विराजमान हो, तो उस सेवा की हमको स्मृति हो रही है। तो समीपे नीपानाम, नीप कहते हैं कदम्ब, तो कदम्ब वृक्षों के पास में त्रिचतुर दला हंत गमिता, जो पहले तीन चार पत्ते ही जिसमें उत्पन्न हुए थे, त्वया सा माकंद प्रिय सहचरी भाव नियतम, और आपने उसे पहले से ही ये नियत कर लिया था कि मैं इसे माकंद प्रिय सहचरी बनाऊंगा, इस कदम्ब की प्रिया बना करके कदम्ब से लिपटा करके इस लता को मैं विराजमान करूंगा। वही बासंती लता, माधवी लता, इयम सा गलद अमल माध्वीक पटली, इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें से सुंदर पराग कर्ण और उनसे मकरंद वो टपक रहा है, और मकरंद को टपकाते हुए यह स्वयं भी मानो रो रही है और मुझे भी रुलाती है, हम सबको रुलाती हुई विराजमान हो रही है। उत्प्रेक्षा की अद्भुतता विराजमान, कल्पना की अद्भुतता, अब जो स्वाभाविक रूप में जो रोना है उसमें ये अपने विरह भाव का आरोपण करके कह रही है मानो ये स्वयं रो रही है और हमको भी रुला रही है। अब श्री कह रही हैं हाय, उस ब्रज की कथा का क्या वर्णन करें, क्या था हमारा ब्रज पूर्व दीप्ति में, पूरे उस समय जिस समय श्याम सुंदर ब्रज में विराजमान थे उसकी शोभा का स्मरण करके कह रही हैं कि प्रसूतो देवक क्या मधुमथन यकोप पुरुषः सजातो गोपालाभ्युदय परमानंद वसती। श्याम सुंदर तो ब्रजगोपिकाओं का जो भाव है वो भाव तो मूलतः तो यही है कि श्याम सुंदर हमारे ही पुत्र हैं, परंतु ब्रजवासी मन में विचार करते हैं कि श्री श्याम सुंदर ने कहीं यादवों को और पांडवों को भी अपने पक्ष में लेकर के पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपनी प्रसिद्धि कर दी है कि हम देवकी के पुत्र हैं। देवकी के पुत्र तो कोई नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने जन्मे हैं, ब्रज में नंदरानी के पुत्र हैं। तो जयत जन निवास, इसी भावना में श्री ब्रज गोपिकागण ब्रजवासीगण श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का अंतिम श्लोकों में है कि जयत जन निवास देव की जन्म बादो यदोर परिषद स्वीर दोर विरस्यन अधर्मम ब्रजपुर बनता नाम वर्धयन कामदेवम। तो जयत जन निवास, ये श्री श्याम सुंदर सर्वोर्ध रूप में विराजमान है, जन निवास है। आज हम ब्रजवासियों के बीच में ही ये निरंतर निरंतर निवास कर रहे हैं। कुछ देर के लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये मथुरा द्वारका गए और वहां से लौट करके वापस ब्रज में आ गए हैं और अब जयति जन निवास है। जयति शब्द के द्वारा वर्तमान में भी ये सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान है और जन निवास है, हम जनों के बीच में ही निवास करते हैं। देव की जन्म बाद, देवकी में इनका जन्म हुआ यह केवल बाद है, प्रसिद्धि मात्र। ऐसी प्रसिद्धि इन्होंने क्यों की? बोले यादवर परिषद स्वयं दोर भी, यादवों की सभा में अपनी भुजा रूप यादवों को संग में लेकर के और अपनी भुजा रूप अर्जुन को संग में लेकर के अस्यन अधर्मम, कौरवों का नाश करने के लिए शाल्ब जरासंध काशीराज पौंड्रक जितने भी दुष्ट राजा हैं जरासंध इत्यादि उन सबों का वध करने के लिए यदि ये अपने आप को ब्रजवासी बनाए रखते तो उनका वध नहीं करते, वध नहीं कर पाते, तो उनके साथ में उनका वध करने का मौका ढूंढने के लिए और यादवों को भी अपनी भुजा के रूप में उपयोग करने के लिए इन्होंने अपनी प्रसिद्धि करा दी कि हम तो वसुदेव जी के पुत्र हैं और इस प्रसिद्धि में अपने यादवों को संग में लेकर के तो इन्होंने शाल्ब दंतवक्र शिशुपाल इनका वध किया, काशीराज पौंड्रक इनका वध किया और अर्जुन को संग में लेकर के भीमसेन को संग में लेकर के कौरवों का वध कराया, क्योंकि वसुदेव जी के संबंध से देवकी जी के संबंध से ही कौरव इनके साथ में जुड़ेंगे। तो इन्होंने अर्जुन रूपी भुजा के द्वारा दौर्व अस्यन अधर्मम स्थिर चर ब्रज नग्न, परंतु असुरों का वध करने के बाद में फिर से ये वापस ब्रज में लौट आए हैं और ब्रज में आकर के स्थिर चर ब्रज नग्न, यहाँ के जितने भी स्थावर जंगम उनके ब्रजन उनके कष्टों को दूर करने के लिए ये अब विराजमान है। स्थिर चर ब्रज नग्न सुस्मित श्री मुखेनो, अपने सुस्मित श्री मुख के द्वारा हमारे कष्ट को दूर करते हुए ब्रजपुर बनता नाम, इस ब्रजपुर की जितनी भी बनतागण हैं उनके हृदय में वर्धयन कामदेवम, कामदेव को बढ़ाते हुए अब ये श्याम सुंदर यहाँ विराजमान है। तो तत्वतः देवकी जन्म बाद, देवकी में जो जन्म है वो तो केवल प्रसिद्धि मात्र है, हैं ये हमारे ही पुत्र। परंतु विरह में उसी भाव को धारण करते हुए यहाँ पर कह रही हैं कि प्रसूतो देवक्या, दुनिया कहती है कि प्रसूतो देवक्या मधुमथन यह कोप पुरुष, कि था कोई अद्भुत कोई पुरुष, कोप पुरुष जो कि गर्भोदशायी होकर के किसी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और जिसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसने सारा चतुर्दश भुवन वहां पर बनाया। सो कोप पुरुष, नारायण का अंश रूप कोई पुरुष देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो प्रसूतो देवक्या मधुमथन, मधुमथन है अपूर्व माधुर्य इसको प्रकट करने वाला, यह कोप पुरुष जो कोई भी पुरुष पहले उत्पन्न हुआ, स जातो तो वहां पर भले उत्पन्न हुआ हो परंतु वहां पर उसने वो आनंद विस्तृत नहीं किया, आनंद की नदी समुद्र नहीं बहाया जैसा आनंद का समुद्र ब्रज में उसने बहाया। स जातो गोपालाभ्युदय परमानंद बसती, आज गोपालों के ब्रजवासियों के अभ्युदय की परम आनंद का स्थान होकर के वो विराजमान हुआ, उसके माधुर्य का परम प्रकाशन यदि कहीं हुआ तो वह ब्रज में ही हुआ। मथुरा में उसका जन्म होना ये केवल यादवों की और पांडवों के सहायता को ग्रहण करके पृथ्वी का भार दूर करने मात्र के लिए उसने अपनी प्रसिद्धि करा रखी थी, परंतु तत्वतः वो हम ब्रजवासियों के ही अभ्युदय परमानंद बस्ती, अभ्युदय परमानंद बस्ती के रूप में अभ्युदय करने के लिए ही वह हमारे पास ब्रज में आकर के निवास करते हुए विराजमान हुआ और हमारे आनंद का निवास स्थान वो बना, आनंद का क्षेत्र बना, आनंद का उद्गम स्थान बन करके वह विराजमान हुआ, वह आनंद का शरण स्थल बन करके ब्रज में विराजमान हुआ, आनंद की वस्ती बन करके वो विराजमान हुआ। और कैसा ब्रज में आनंदी आनंद छा रहा था, परंतु हाय हाय वो कठिन चित्त गांधिनी कठिन जठरे संप्रतता, गांधिनी के कठिन गर्भ से उत्पन्न होने वाला जाने कहां से एक दुष्ट हमारे ब्रज में आ गया अक्रूर। ये गांधिनी जो है, उस गांधिनी का पुत्र वो उसके गांधिनी के कठिन जठरे, कठिन जो जठर उसमें है, कठिन गर्भ, उस गर्भ में उत्पन्न होने वाला संप्रति ततः जब जब से ब्रज में आया तब से समन्तात् एव स्तम, समन्तात् एव अस्तम, पूरी तरह से हाय यहाँ का परमानंद बसती समन्तात् अस्तम, वो परम आनंद की जो बसती थी जो यहाँ पर था वो आनंद की बस्ती ही पूरी तरह से खत्म, मामला वो सारा का सारा खेल ही खत्म हो गया, सारी सारा आनंद ही, सारी लीला ही पूरी हो गई। शिव शिव गता गोकुल कथा, हाय दुख की बात है, दुख की बात है, गता गोकुल कथा, गोकुल की सारी कथा ही अब तो समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। तो ये कहते कहते कि वो छोटी सी बछिया अब वो ओसर बन करके विराजमान हो गई है, वो छोटी सी माधवी लता अब पूरे वृक्ष को छाप ढांक करके मधुधारा को प्रवाहित करती हुई, रुदन करती हुई विराजमान है। फिर अपनी बात उसी प्रसंग में आवेश में श्री ललिता जी ने कह दी कि जो श्याम सुंदर आए और थे तो वे हमारे ही पुत्र, परंतु उन्होंने मथुरा में भी जन्म ग्रहण करके जो अर्जुन सात्विकी गरुण इन सबों की सहायता लेते हुए, उग्रसेन इत्यादि इन सबों की सहायता लेते हुए यादव राज्य की स्थापना करके उन्होंने पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए देवकी जन्म बाद अपने आप को प्रकट किया। श्री इस श्लोक की जो व्याख्या जीव गोस्वामी जी ने की है, जैत जन्मवासो देवकी जन्म वादा, ये कृष्ण के पुनर्ब्रज आगमन के बाद में ब्रज गोपिकागणों के, ब्रजवासियों के ये आनंदोल्लास हैं, जयती जयती हमारे श्याम सुंदर आज पुनः लौट करके ब्रज में आ गए हैं और हमारे आनंद का ठिकाना नहीं है। तो ये जो वचन है ये पुनर्ब्रज आगमन में ब्रजवासियों के आनंदोल्लास की अभिव्यक्ति के रूप में ये वचन प्रकट किए वैष्णवाचार्य। तो जयति जन्मवास हो देवी की जन्म बाधा, यदवर परिषद स्वयं दोर्भी अपनी भुजाओं के द्वारा, दोर्भी कहते हैं भुजा, तो अपनी भुजाओं के द्वारा, भुजाएं कौन है, बोले यादवों के वीर, उनको संग में लेके, और इधर स्वयं दोर्भी कौन है, बोले अर्जुन भीमसेन इत्यादि उनके माध्यम से अस्यन अधर्मम, जो महाभारत का युद्ध करा करके शाल्व इत्यादि का वध करके, कंस इत्यादि का वध करके, यदुवर परशस्वी दोर्भी अस्य नदी स्थिरचर ब्रज नग्न, अब पुनः हम जो ब्रज के स्थावर जंगम उनके ब्रजन माने कष्ट को दूर करने के लिए ब्रजपुर बनता नाम वर्धयन कामदेवम, ब्रजपुर बनता, ब्रजपुर की जितनी भी बनता हैं उनके हृदय में कामदेव की वृद्धि करते हुए हमारे प्रेम का समृद्धिमान संयोग के द्वारा पुनः पोषण करते हुए जयति, ये सर्वोच्च रूप में विराजमान है, ये अति उल्लास के वचन है। अत्यंत हर्ष में बुझे हर्ष और जयति सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान सर्वोत्कर्षण वर्तते इस अर्थ में भी ये जयति। तो प्रसूतो देवक्या मधुमथन यः कोऽपि पुरुषः मधुमथन होकर के परम सुंदर होकर के माधुर्य को प्रकट करने वाला होकर के कोई जो पुरुष था कोपी जो कि मन वाणी के द्वारा अगोचर था और जिस पुरुष ने मन वाणी परमात्मा ने मन वाणी से अगोचर होकर के सारी सृष्टि प्रकट की ऐसा मन वाणी से अगोचर कोई पुरुष देवकी जी में प्रकट हुआ और उसने वहां प्रकटता का प्रचार करा करके अपनी भुजाओं के द्वारा माने अर्जुन और यादव इत्यादि के माध्यम से उसने अधर्म को दूर किया। और वो जब ब्रज में आया बसदेव जी जब उनको ही ब्रज में छोड़ गए तो हमारे नंदन के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके सजातो गोपालाभ्युदय परमानंद बसती यहां पर अपूर्व आनंद बसती के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। जन्म तो उसका यहीं था कोई तादात्म्य हो गया ये ललता जी नहीं कह सकती हैं वे तो अपने उनको यहाँ नंदन ही मानेंगे परंतु तो जिसने अपनी प्रसिद्धि ऐसे कराई और जो यहां पर आकर के विराजमान हुआ ऐसा ध्रुतो यो गांधिन्या उस उन कृष्ण को गांधिनी ने जिसको अपने गर्भ में धारण किया था उसका पुत्र वो अक्रूर उसका नाम भी लेने में संकोच होता है क्योंकि जो अत्यंत दुष्ट होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है आत्मनाम गुरु नाम नामातिक अतिक्रपण श्रेयस कामिन गृहणीयात नामापत्ति कलत्रयो हो तो शत्रु का नाम भी लेने में संकोच होता है इसलिए कहते कोई गांधिनी के पुत्र में कोई अत्यंत क्रूर जो उत्पन्न हुआ था कठिन जठर में जो एक कठिन चित्त उत्पन्न हुआ था ततस्समंतात एव अस्तम उसी दिन से वो जब से यहां आया उसी दिन से समंतात एव अस्तम सब कुछ खेल समाप्त हो गया। शिव शिव गता गोकुल कथा वो गोकुल की पूरी कहानी ही आनंद की कहानी वो लीला ही समाप्त हो गई है। अरे हंस श्याम सुंदर से कहना अब ब्रज की दशा कैसी संदेश दिलवा रही हैं संदेश दे रही हैं कि अब ब्रज की दशा कैसी है जो मुख्य वस्तु है उसको बाद में पहले पूर्व दीप्ति प्रस्तुत करके ब्रज की दशा का वर्णन करके अन्य लोगों की विरह दशा का वर्णन करके फिर श्री विश्वानंद ने उनकी दशा का ललता जी हंस के द्वारा संदेश करता है रस की रीति भी है। तो अरिष्टेनोद्भूता पशुप सुहृदो सुदृशो यान्ति विपदम त्रावर्ताक्रांतो रचयति भयं चत्वरतय चय अमी व्योमी भूता ब्रजवसत भूमि परिसरा बहंते नस्तापम मुरहर विदूरम त्वयि गते। बोले हे मुरहर मुरदैत्य को मानने वाले हे मुरारी विदूरम त्वयि गते जब से आप या हमारे विरह को दूर करने वाले वही मुरहर यहाँ पर रस में प्रसंग होगा विरह को दूर करने वाले विदूरम त्वयि गते जब से तुम दूर गए हो तब से ब्रज में ब्रज के बैरियों ने फिर से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है। यहां पर अरिष्टेनोद्भूता पशु सुदृशो यान्ति विपदम श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे समय कोई बैल का अरिष्ट का रूप धारण करके कोई वृषभासुर ब्रज में आया था वृषासुर ब्रज में आया था बैल का रूप अरिष्टासुर आज वो ही अरिष्टासुर थोड़ा सा वेश बदल करके अरिष्ट माने अशुभ बन करके वो यहां आ गया है। तो अरिष्टेनो धूता उद्धूता तो अरिष्ट जो हैं उन अरिष्ट के कारण उद्धूता माने व्याकुल हो रही है उद्धूत हो रही माने प्रेरित हो रही है मैंने जहां ब्रज में भी अनिष्टता के कारण अनिष्ट कर जो चिन्ह हैं वे ब्रज में प्रकट हो रहे हैं, माने कंक काक इनके कांव कांव से ये ब्रज भूमि आज अरिष्टमय लगती है, अनिष्टमय लग रही है, अमंगलमय लग रही है। अरिष्टेनोद्भूता उद्भूता पशु सदृश अरिष्ट जो है उनको प्रकट करने वाली ये ब्रज की भूमि हो रही है। पशुप श्रुदशो यांति विपदम, तो अशुभ को प्रकट करने वाले कोए चील अमंगल में शब्द करने वालों के शब्द से व्याकुल होकर के पशुप श्रुदशो यांति विपदम, जितनी भी ब्रज गोपिकागण हैं वे सब व्याकुल हो जाती हैं अमंगलमय चिन्हों का दर्शन करके, अमंगलमय आपशकुन उनका दर्शन करके ये ब्रज गोपिकागण व्याकुल हो रही हैं। सदा सदा चिंता से युक्त होकर के ये विराजमान है। त्रणावर्ता क्रांतो रचयति भयं चत्वरतया चय, ब्रज के जो रास मंडल कभी संगीत से अपूर्व से मुखरित रहते थे वे अब यहाँ पर पुनः त्रणावर्त आ गया है। अब त्रणावर्त कैसे आया, बोले वहां पर आप यदि नहीं हैं तो रास कैसे हो, इसलिए त्रणावर्ता क्रांत, वहां पर त्रणावर्त जो आंधी हैं बवंडर हैं उनके द्वारा वो विभिन्न चत्वर चय जो ब्रजवासियों के बैठने की चौपाल विभिन्न रासस्थलियां विभिन्न चौपाल गोपों के बैठने की जो स्थान थे वे सब त्रणावर्त से आंधी से व्याकुल हो रहे हैं। वहां पर आंधी त्रणावर्त के दो अर्थ, त्रणावर्त नाम का दैत्य, तुम्हारे समय त्रणावर्त नाम का दैत्य था, अब तृण का आवर्त माने आंधी वहां पर उड़ रही है। अरिष्ट के भी दो अर्थ, तुम जब थे तब तो तुमने अरिष्टासुर का वध किया वृषभासुर का वध किया और अब अरिष्ट माने अनिष्ट, वे अनिष्ट उनके कारण ये सारा ब्रज उद्भूत उद्भूत होकर के माने व्याकुल होकर के विचलित होकर के विराजमान, उद्भूत माने विचलित विचलित होकर के विराजमान। और अमी व्योमी भूता ब्रज वसत भूमि परिसरा, और ब्रज के जहां बसती ब्रज के जहां पर बस्तियां बसी हुई थी उन बस्तियों में अब कोई रहना नहीं चाहता है, साथ छिप छिप करके रहते हैं, पता ही नहीं लगता है कि यहां पर कोई निवास कर भी रहा है कि नहीं, एकदम शांति सर्वत्र सर्वत्र छाई हुई है। तो अमी व्योमी भूता मानो ब्रज की भूमि भी व्योमी भूता माने आकाश हो गई है, व्योम जैसी शून्य हो गई है, व्योमी भूता शून्य हो गई है, जहां पर सदा संघटित विराजमान था उसके स्थान पर अब यहां पर आकाश के समान शून्यता सर्वत्र सर्वत्र छा गई है। जबकि तुम जब थे तब व्योमासुर यहां पर आया था और वो व्योमासुर श्री बलदाऊ जी उनको भी हरण करके ले जाने वाला था, परंतु तुमने बलदाऊ जी ने उस व्योमासुर का वध किया, सखागण जो थे उन सखाओं का वो व्योमासुर हरण करके ले गया और व्योमासुर की गुफा में कामबंद में उसने सखाओं को बंद कर दिया, तुमने सखाओं को वापस निकाला। तो अमी व्योमी भूता, तो व्योम के भी दो अर्थ हो गए, एक व्योमासुर एक हो गया आकाश के समान शून्य। इस प्रकार श्लेष अलंकार के द्वारा यहाँ पर ब्रज की जो दयनीय दशा है उसका निरूपण कर रही है। अरिष्ट के द्वारा अनिष्ट आ गया है, त्रणावर्त के द्वारा बस धूल रज वो ही सर्वत्र सर्वत्र उड़ रही है, व्योमी भूता मान शून्यता सर्वत्र सर्वत्र छा रही है। बांते न स्तापम मुरहर विदूरम त्वय गते, हे मुरहर जब से आप दूर गए हो तब से ये असुर वेश बदल करके नए रूप में आकर के हमको ताप प्रदान कर रहे हैं, अब जब तक तुम नहीं आओगे तब तक ये असुर यहां से भागेंगे नहीं, इसी तरह से अरिष्ट या अनिष्ट, इसी तरह से त्रणावर्त माने आंधियां यहां चलती रहेंगी, इसी तरह से शून्यता व्योमीभूत होकर के शून्यता यहां पर छाई रहेगी। आप आ जाओगे तो सब वस्तुएं परम आनंद में अपने आप हो जाएगी। फिर बोल हाय हाय ये मैंने क्या कह दिया, मैं आपसे ये कहूंगी कि ना ना ना ब्रज की दशा ठीक नहीं है, प्यारे तुम ब्रज में कभी मत आना। ये रस की रीति, और रस की रीति में प्यारे के अनिष्ट की आशंका मात्र से उस समय अपने कष्ट को, हमको कितना भी कष्ट मिल जाए परंतु तुमको कहीं कोई आपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आ जाए, ये विचार करते हुए तत्सुखी भाव धारण करके ये श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगती हैं। परंतु वो प्रार्थना में ऊपर से कहा जा रहा है कि मत आना, और भीतर से संदेश है कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक इस ब्रज का उद्धार नहीं होने वाला है। ये विपरीत लक्षणा के द्वारा यहाँ पर श्याम सुंदर को आह्वान करने के लिए निमंत्रण दे रही है कि त्वया न आगंतव्यम, प्रभो श्याम सुंदर आप यहां पर प्यारे कभी आना मत, आना मत। कथियत हरे गोष्ठ मथना, त्वया न आगंतव्यम कथमपि हरे, कोई भी चाहे यहां कुछ भी हो जाए फिर भी तुम यहां मत आना हे हरे, क्योंकि गोष्ठम अधुना लता श्रेणी वृंदावन भूमि यतो भूत विस्मयी, इस गोष्ठी की एक एक लता आज ऐसी जहरीली हो गई है कि उनसे लगी हुई वायु वो ही मूर्छित हम ब्रजवासियों को कर रही है। हम ब्रजवासियों की दशा ये है कि लताओं से मिलकर के जो हवा आती है उस हवा को प्राप्त करके मूर्छित हो जाती है। विरह की एक वस्तु है कि मिलन में जो परम सुख देने वाली वो होती हैं वो ही विरह में परम दुखदायी वो ही वस्तु हो जाती हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तो ये रस की एक रीति है कि मिलन में जो परम सुख देने वाला वो ही वस्तु विरह में अत्यंत दुख देने वाली हो जाती है, और उसी भाव को ग्रहण करके कह रही हैं कि त्वया न आगंतव्यम कथमपि, तुम बिल्कुल मत आना यहाँ, क्योंकि गोष्ठम अधना इस गोष्ठी में मत आना, क्योंकि लता श्रेणी वृंदावन भूमि यतो अभूत विस्मयी, वृंदावन की जितनी भी लताएं हैं सब जहरीली हो गई। प्रसूना नाम गंधम कथम इतर था बात निहितम, यदि जहरीली नहीं होती तो बात निहितम, जब वृंदावन में हवा चलती है तब प्रसूना नाम गंधम, फूलों की जो गंध आती है वो गंध ही इतनी जहरीली है कि उस गंध को भजन, उस गंध का जैसे ही यदि कोई स्पर्श प्राप्त करता है सेवन करता है गंध मात्र से सद्यो मूर्छाम बहते निवहो गोप सुंदराम, उन गोप सुंदरियों का को सद्य तुरंत ही मूर्छाम बहते निवहाम, घनी मूर्छा आ जाती है, निवृ मूर्छा उनको प्राप्त हो जाती है। तो प्रसूना नाम गंधम कथम इतर था, कथम इतर था, यदि ये लताएं जहरीली नहीं होती तो अन्यथा कथम इतर था, अन्यथा ऐसा कैसे होता कि बात निहितम कि वायु के चलने पर जो गंध आती है उसको भजन, उसको प्राप्त करके सद्य मूर्छाम बहते गोप सुरदाम निवाह, गोप बधुगणों का जो निवाह माने समूह वह मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, गोपकारों का समूह मूर्छा को प्राप्त होकर के विराजमान इधर गोप निवाह। तो भजन सद्यो मूर्छाम भजत निवाह निवहो गोप सुहृदाम, गोप सुहृदों का जो समूह है वो मूर्छा को प्राप्त करके, इसलिए ब्रज की हालात अच्छे नहीं हैं, ब्रज के व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए आप दूर रहो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है मुंह से दूर रहो, पंथ कह रहे हैं इस समय नहीं आओगे तो फिर कब आओगे, जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ये कहीं विपरीत लक्षणा में यहाँ पर उल्टे वचन कही जा रहे हैं, विपरीत लक्षणा में जो निषेध है वही आह्वान बन करके विराज। गोप सुदृशाम, हाँ ठीक यही बात है, गोप गोप माने गोप, उनकी सुदृशा माने सुंदर नयन, नयन वाली सुंदरी, सुदृशा माने नयन, दृश्य कहते हैं नेत्र को, गोप सुदृशा माने गोपों की जो सुंदरी गण है, सुनेत्री गण है, ऐसी गोप सुंदरी, गोप सुदृशा माने गोप सुंदरी, उन गोप सुंदरियों को सद्यो मूल, गोप सुंदरियां सुंदरियों का निवाह माने समूह, सद्य मूर्छाम बहती, तुरंत ही मूर्छा धारण कर लेता है, गोप सुंदरियों का समूह तुरंत ही मूर्छा धारण कर लेता है। यदि ये लताएं विषमयी नहीं हो जाती तो इनके फूलों की जो गंध है वो वायु से बहकर के जब आती है उस गंध को प्राप्त करके ये गोपिकागण मूर्छा कैसे धारण करती, वे मूर्छा धारण करती हैं, इसे पता लगता है कि ब्रज, ये पूरा का पूरा ब्रज, वो आज ब्रज की लताएं ये सब विस्मयी हो गई हैं और ऐसी विस्मय स्थान पर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं। कथम संगोस्मा भी सह समुचितः संप्रति हरे, हमारे चित्त को हरण करने वाले अरे मनोहर, हे हरे, हरे कहकर के अरे बंशी बजा करके अनेक बार हमको बुला लेने वाले, फिर हमसे टेढ़े वचन कह करके ये बोली की झर लगा करके तो गोपियों लौट जाओ लौट जाओ, प्रतियात्र तो ग्रहण, घर को लौट जाओ, ऐसे वचन कह करके हमारे धैर्य का हरण करने वाले, फिर हमारे भीतर छिपे हुए जो प्रीति, उस प्रीति को हमारे मुख से प्रकट करा लेने वाले, किसिंचांग नस्तोदाधराम मृतपुर के, जिन वचनों को हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं कह सकती थी उनको भी विकलता की स्थिति में हमारे मुख से प्रकट करा लेने वाले अरे हरे। फिर हम सब गोपिकागणों को जब हमारा प्रेम बाहर प्रकट हो गया तब एक मंडल में बांध करके हमारे साथ में नृत्य करते हुए विराजमान, और उस नृत्य के बीच में से भी श्री स्वामी का हरण करके अकेले में पधारने वाले अरे हरे। फिर श्री स्वामी को भी लेकर के कहीं एकांत कुंज में जाते हुए हम सब ब्रजगोपिकागणों को विरह में व्याकुल करते हुए हमारे द्वारा जो मधुर वचन प्रकट हुए, जय तेधकम जन्मना ब्रज इत्यादि जो गोपी गीत प्रकट हुआ, उस गोपी गीत में हमारे वचनों को छिप करके सुनने वाले अरे हरे, अरे चोर। फिर श्री प्रिया उनको निकुंज मंदिर में अकेले ले जा करके उन प्रिया के सारे धैर्य विवेक अंतपट पर्यंत का हरण करने वाले अरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सब कुछ हरण कर लेने वाले अरे हरे। लोक वेद धैर्य विवेक लज्जा अंतपट सबका हरण करने वाले अरे हरे। फिर सारे गोपिकागणों को वहां आने पर श्री प्रियागण जो अपूर्व रूप से गायन कर रही हैं, हम सबों को अपने प्रार्थना में हृदय के वचनों को प्रकट करके हमारे चित्त को और हमारे क्रोध को, हम में जो मान उत्पन्न हुआ उस मान का हरण करने वाले अरे हरे। कि न पा रहे हम गोपियों में तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं, ऐसे मधुर वचन के द्वारा हमारे शोक को, हमारे हृदय के मान को, हमारे क्रोध को हरण कर लेने वाले, और फिर हम सबको एक सूत्र में हार बना करके सारी ईर्षा भाव को समाप्त करके हमारे साथ में विलास करने वाले, रास करने वाले अरे हरे। प्यारे कथम संगोस्माभि समुचितः, तू हरि हरे होकर के ही विराजमान है, हरण करने वाला होकर के ही विराजमान है। तो कथम संगो अस्माभि सह समुचितः, हमारे साथ में अब तुम उल्हाना देती हुई कह रही हैं कि जो पहले इतना मीठा मनोहर था वो ही आज पश्यतो हर होकर के विराजमान हो गया है। हरे कहकर के वो लाओ पालम है कि आंखों से कज्जल को भी चुरा लेने वाला होकर के तू विराजमान हो गया है। पश्यतो हर, देखते देखते ही सर्वस्व हरण करने वाला होकर के तू विराजमान है। अरे हरे कथम संगो अस्माभि सह समुचितः, ऐसे चोर के साथ में, ऐसे पश्यतो हर के साथ में हम काय को संग करें, हम तेरे साथ में क्यों मिलना चाहें। वयम ग्राम्या नार्यः, अरे हम तो ग्वालिनी हैं, ग्राम की निवास करने वाली नारी हैं। तुमसे नृप कन्यार्थ कन्यार्पित अर्चित पदः, तुम्हारी तो अब राजकुमारी गण सेवा करती होंगी, हम गोपियों से तुमको क्या करना। मथुरा में राजकुमारी गण तुम्हारी सेवा कर रही हैं कि वे यही कह रही हैं कि वो बलदाव जी से जैसे गोपिका ने कहा कि पुरस्त्री जन बल्लभ, वे कुशल तो हैं, अब उनको गोपी जन बल्लभ मत कहना। कश्चित आस्ते सुखम कृष्ण पुरस्त्री जन बल्लभ, अब तो वे पुरस्त्री जन बल्लभ हैं, अब कोई गोपी जन बल्लभ थोड़ी हैं। तो वो ही कह रहे हैं नृप कन्यार्चित पद, राजाओं की कन्यागण उनके चरणों का अर्चन करती होंगी। हम तो ग्राम्य नारी हैं, हमारी काय की उनको याद आएगी, हम क्यों मिले उनसे। गतक कालो यस्मिन पशुप रमणी संगम कृते, वो समय बीत गया जबकि हम ग्वालिनियों के साथ में मिलन प्राप्त करने के लिए उन दिनों को भूल गए क्या, जब तुम हम ग्वालिनियों के साथ में मिलन प्राप्त करने के लिए भगवान व्यग्रस्त चित्ता व्यग्रस्त स्थौ तमस ग्रह बाटी बिटपनी, घर के वृक्ष के नीचे छिपकर के प्रतीक्षा देखते थे कि शायद अब श्री प्रिया निकल करके आए और मेरे साथ में मिलें। तो घर के बगीचे के कोने का अंधेरे वाला जो पेड़ था, अंधेरे में जो वृक्ष खड़ा हुआ था उसके नीचे खड़े होकर के न जाने कौन प्रतीक्षा करता था, वो भूल गया कि कहीं मैं इन वृक्षों के नीचे रह करके भी प्रतीक्षा करता था। तो वो कह रहे गतक काल है, वो समय बीत गया, अब कहाँ है वो समय कभी था जबकि ऐसा होता था, अब वो समय कहाँ है। गतक कालो यस्मिन, वो समय बीत चुका है जहाँ पर पशुप रमणी संगम करते, गोपियों के तनिक सी एक झलक मिल जाए इसके लिए आप सभी के ब्रजराज कुमार रात भर ठंड में भी, कहीं प्रदोष काल में भी, सायंकाल के समय भी बगीचे का पिछवाड़े का जो बगीचा उसके अंधेरे में जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे भी खड़े खड़े प्रतीक्षा करते थे। और कभी तोते की कभी मयूर की बोली में बोल करके मैं यहाँ पर हूँ यह संकेत करते हुए विराजमान थे। गतक काला, वो समय था कभी, अब वो समय व्यतीत हो गया है, अब कहाँ से आएगा वो समय, इसलिए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है जरूरत नहीं है, परंतु प्रार्थना है कि अवश्य आओ, अवश्य आओ। कथम संगोस्माभि सह समुचितः, हमारे साथ में आपका संगम कैसे उचित होगा इस समय। वयम ग्राम्या नार्यः, हम तो ग्रामीण नारी हैं, और तुमस नृप कन्यार्चित पदः, और तुम नृप कन्याओं के द्वारा, राजकुमारियों के द्वारा अर्चित चरण चिन्ह होकर के विराजमान हो, तुम्हारे चरणों की पलोटती हुई वो राजकुमारी विराजमान है। गतक कालो, उस समय वो कभी समय था, अब बीत चुका है, वो समय गया गया जहाँ पर पशुप रमणी संगम करते, हम गोपिकागणों के साथ में संगम प्राप्त करने के लिए आप अत्यंत व्यग्रचित्त होकर के तस्थौ तमसी अंधेरी ठंडी कुड़कुड़ाती हुई प्रदोष काल में भी ग्रह बाटी विटपनी, घर के बगीचे के किसी वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा देखते हुए विराजमान थे। और कभी संकेत की बोली में, कभी पक्षियों की बोली में गुप्त भाषा का प्रयोग करते हुए हमारा आह्वान करते थे कि अब तो दर्शन दो, अब तो दर्शन दो। कोयल इत्यादि की बोली में कुहू कुहू, ए हो ए हो ए हो, ये कह कर के मैं यहाँ हूँ, जल्दी से पधारो, जल्दी से पधारो, ऐसा कह कर के जब बोलते थे, वो समय गया, अब कहाँ है वो समय। इसलिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और कह रहे हैं अवश्य पधारो, हम व्याकुल हो रहे हैं। अब कह रहे हैं अयम पूर्वो रंगः किल विरचितो यस्य तरसा रसा आक्षातव्यम परिकलय। हाँ हाँ, अच्छा ये वयम त्यक्त्वा स्वामिन यदि तब किम दूषण विदम। बोले प्यारे हे स्वामिन, आपने हमको छोड़ दिया, इसमें आपका क्या दूषण है। निसर्ग श्यामानाम अयम अतितराम दुष्पर हरह, जो श्याम है उनका तो ये निसर्ग ही है, स्वभावी है, जितने भी काले सब एक ही हैं, एक ही डाली के वे उत्पाद हैं, सारे काले एक से होते हैं, सारे श्याम एक सोरे। निसर्ग श्यामानम, तो श्यामानम निसर्ग, श्याम का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, जितने काले रंग के होते हैं सबका स्वभाव ही ऐसा होता है। अयम अतिताम, और जो स्वभाव है वो दुष्परिहरः, उसको त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुहू कंठ ही। यदि प्रमाण चाहते हो तो प्रमाण देती हूं कि कोयल अपने अंडों को कोए के घोंसले में रख देती है। अब अंडे तो एक से एक से, बिचारी कौ भी ये समझ करके मेरे अंडे हैं, उन अंडों को सेती है, उनका पालन करती है, और जैसे ही उस कोयल के अंडे से फूट करके जब बालक निकलते हैं तो छोटे बालक में भी पता नहीं लगता है कि कोए का बालक है कि कोयल का बालक है। और वो कोई उस कोयल के बच्चे को भी बड़े लाड़ चाव से वह उसे दाना लाला करके उसके मुख में डालती है और उसे पालन करती है। और जैसे ही उस कोयल के बच्चे के पंख निकले, वो कोयल का बच्चा उड़ करके जा करके अपने झुंड में मिल जाए, और बेचारी वो कोई वो कोआ कोआ को कोवी बे दोनों रोते के रोते रह जाएं कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे बच्चे कहाँ गए, और बे अपने यहाँ पर मिल गए। इसलिए कोयल का एक नाम संस्कृत में कहलाता है परभृत, कोयल का नाम ही है परभृत, मैं दूसरे के द्वारा जिसके बच्चों का पालन किया जाए। तो ठीक है, काले सब ऐसे ही होते हैं, यहाँ पर हमने पाला और हमको छोड़ करके जब तुम्हारे पंख निकल आए तो जाकर के कहीं दूसरे का जाकर के बैठ गए हो, ठीक है ऐसे ही हो, ऐसे सब को सब काले ऐसे ही होते हैं। तो वयम त्यक्त्वा स्वामिन यदि तब किम दूषण मिदम, ये तो स्वभाव है, तुम्हारा कोई दूषण थोड़ी है, क्योंकि श्यामानाम निसर्ग अयम अतितराम, ये जितने भी काले हैं उनका ये स्वभाव है, और अयम अतितराम दुष्परिहरः, और जो स्वभाव है उसको त्याग करना यह असंभव होता है। कुहू कंठई अंडावधि, जैसे कुहू कंठई माने एक कोयल अंडावधि, जब से अंडा रखे तब से सहनिवासात परिचिता, वो अपने अंडों को वहाँ रख रही है, कोए के घोंसले में अपने अंडों को रख रही है, और सहनिवासात परिचिता, और अंडा की अवस्था से कोयल और कोए इनके बच्चे सहनिवास करते हुए परिचित हैं, एक ही घोंसले में कोयल के बच्चे भी पले हैं और कोए के बच्चे भी पले हैं। परंतु विसृजन्ते सद्यः, वो कोयल की तरह से वे परभृत धोखेबाज, वे कोयल के बच्चे वे विसृजन्ते सद्यः, तुरंत ही उन कौओं को छोड़ करके और अपनी जाति अलग बना लेते हैं, अलग उड़ करके चले जाते हैं। विसृजन्ते वे त्याग कर देते हैं। कलित नव पक्ष ही, जैसे ही उनको नए पंख मिले और नए पंख मिलते ही बल भुजा वे उन काकों को छोड़ देते हैं। तो कुहूकंठ ही बल भुजा वृषजन्ते, कोयलों के द्वारा कौओं को छोड़ दिया जाता है। तो कुहूकंठ ही बल भुजा वृषजन्ते, कोयलों के द्वारा वो कोए उनको छोड़ दिया जाता है। पैसिव वॉइस का वॉइस का यहाँ पर प्रयोग है, कर्मवाच्य का प्रयोग है कि उनके द्वारा इनको छोड़ दिया जाता है। महाराज ये सार्कास्टिकली वचन बोले जा रहे हैं या रियलिटी है? नहीं, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये सब बिल्कुल सटायर के वचन हैं, सब सटायर में ये वचन सारे कहे जा रहे हैं, सब सब व्यंजना में और उसमें आरोप लगाते हुए ये सारे वचन हैं। मान जो है वो तो कब उसको तो छोड़ ही नहीं सकती हैं, ये प्रीति की रीति ऐसी है कि उसमें तो टेढ़े वचन कहे जा रहे हैं। दीनता भले कितने भी दीनता है परंतु टेढ़ापन रहेगा, ये रस की जहाँ गहराई है, क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा गहरा होगा वहाँ भंवर आएगी आएगी, हल्के पानी में भंवर नहीं आती है, पानी जब गहरा होता है तो उसमें भंवर पड़ती ही है। तो बिरह में कितनी भी व्याकुलता है परंतु व्याकुलता होते हुए भी बामता जाती नहीं है, वो भंवर तो पड़ती ही है, और भंवर पड़ करके कहने लगती हैं कि तुम ठीक है, तालों का ऐसा ही स्वभाव होता है, हमने सारे शामों को देखा है, सब शाम ऐसे ही होते हैं, हमको छोड़ करके भी चले गए। और ये मान में जो कहे गए वचन वो श्याम सुंदर को बड़े अच्छे लगेंगे, ये बड़े बड़े प्रिय लगेंगे। अयम पूर्वो रंग, नाट्यशास्त्र में एक पद्धति वर्णन की गई कि रंगमंच कई प्रकार के हैं, विशेष रूप से कहीं त्रस्त रंगमंच हैं, त्रिकूटे रंगमंच होते हैं, कहीं वर्गाकार रंगमंच होते हैं, कहीं चतुरस्र रंगमंच होते हैं, तीन प्रकार के रंगमंच निरूपण किए गए। उन रंगमंचों की रचना बनाने के बाद में उन रंगमंचों का पूजन करने का विधान है, उनमें विभिन्न देवताओं का, संगीत के अधिष्ठाता देवताओं का, भरत मुनि का, जो नाट्यशास्त्र की रचना करने वाले हैं उनकी स्थापना, उनकी प्रतिष्ठा, उस रंगमंच की प्रतिष्ठा पूजन करने की विधि है। और उस पूजन विधि को जो कहीं रिचुअल एक कर्मकांड के रूप में है उसको पूर्व रंग कहा जाता है। पूर्व रंग के बाद में नाटक में एक दूसरा सोपान आता है, वो सोपान आता है कि अब पटाक्षेप, भीतर का जो पर्दा है वो पड़ा हुआ है और रंगमंच के ऊपर नांदी का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। नांदी में देवद्विज राजा इनकी वंदना मंगलाचरण करते हुए नांदी का प्रयोग होता है, और नांदी पाठ के बाद में फिर प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में सूत्रधारो नटीम ब्रूते माशम बाप विदूषकम, सूत्रधार विशेष रूप से आता है, जो नाटक का निर्देशक है वो विशेष रूप से रंगमंच पर आता है, वो नटी के साथ में वार्तालाप करता है आदर पूर्वक। माश माने जो प्रधान पूजनीय पात्र है उसके साथ में भी वो अपने प्रधान शिष्य के साथ में भी वो वार्तालाप करता है, और वार्तालाप करते करते ही फिर मुख्य घटना को वह रंगमंच के ऊपर ले आता है। वार्तालाप शुरू होता है प्रकृति वर्णन से, और इसके बाद में जो नाटक का कथ्य विषय है वो नाटक का कथ्य विषय सामने प्रकट हो जाता है। तो पूर्व रंग के बाद में नांदी, नांदी के बाद में प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद में फिर अंक शुरू होता है। संस्कृत नाटकों की एक विशेषता रही है कि उसमें अंक और अर्थोपक्षेपक ये दो उनके भाग होते हैं। अंक उसे कहते हैं जिसमें नायक, नायिका जो मुख्य पात्र हैं उनकी घटनाओं को दृश्य रूप में सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनको कहते हैं अंक। जो घटना घट रही है उसको रंगमंच पर अभिनीत करके दिखाया जाए उसका नाम है अंक। परंतु जहाँ पर जो घटनाएं हैं उनको कहीं सूच, उनको नोटिस किया जाए, उनकी कोई सूचना मात्र दी जाए, उसको कहते हैं अर्थोपक्षेपक। वो विष्कम्भ इत्यादि के रूप में, अंकावतार, विष्कम्भ, इनके रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था नाटक चंद्रिका। रूप गोस्वामी जी ने तीन लक्षण ग्रंथों को प्रस्तुत किया, चार लक्षण ग्रंथ, एक भक्त साम्र सिंधु, फिर उज्ज्वल नीलमणि, ये दो रस के, रस शास्त्र के उनके ग्रंथ हैं। उनका तीसरा जो ग्रंथ है वो है नाटक चंद्रिका। नाटक चंद्रिका में नाटक के विभिन्न अंगों का परिभाषा और उनके उदाहरण उनको उन्होंने प्रस्तुत किया नाटक चंद्रिका में। और एक चौथा ग्रंथ है वो है छंद लक्षण। तो छंद लक्षणों में श्री गोविंद बिरदावली नाम करके श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा था, और उस गोविंद बिरदावली में विभिन्न बिरुदों के जो छंद थे उन छंदों के लक्षण भी उन्होंने प्रस्तुत किए। तो ये चार उनके विशेष रूप से कहीं काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ रहे। तो श्री रूप गोस्वामी तो उस काव्य की परंपरा में उस स्थिति पर विराजमान हैं जहाँ पर सुकवि भी हैं और आचार्य भी हैं। प्रायः जो कवि होते थे वे आचार्य नहीं होते थे, और जो आचार्य होते थे वे कवि नहीं होते थे। परंतु रूप गोस्वामी जी ने स्वयं ने रचना भी की, उनकी रचना की कुशलता तो हम देख ही रहे हैं, काव्य की क्या उत्कृष्टता है। काव्य के सारे जो पक्ष हैं, चाहे भाव पक्ष हो, चाहे बिंब पक्ष हो, चाहे कला पक्ष हो, चाहे अभिव्यक्ति पक्ष हो, चाहे छंद पक्ष हो, चाहे सिद्धांत पक्ष हो, तो काव्य के ये चारों पक्ष हैं, भाव, बिंब, सिद्धांत और कला, इन चारों पक्षों को परिपूर्ण रूप से प्रकट करने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद रहे। यहाँ पर वही जो आचार्य पद्धति है, उस आचार्य पद्धति का थोड़ा सा संकेत देकर के कह रहे हैं कि अयम पूर्वो रंगः। बोले अरे हंस, ये तो मैंने तेरे सामने पूर्व रंग वर्णन किया। जैसे अभी नाटक प्रारंभ हुआ नहीं है और उसके पहले रंगमंच की रचना करके जितने भी श्रोतागण आकर के जब बैठ गए हैं वहां पर पूजन करके, जो वैदिक विधि है उन वैदिक विधि के द्वारा पूजन इत्यादि करके अब पर्दा खुलने वाला है, और पर्दा खुलने वाला है और उसके साथ में फिर नांदी मुख, नांदी जो है वो नांदी होता है, नांदी पाठ होता है। तो अभी तक मैंने केवल, हे श्याम सुंदर, ब्रज की जो दशा वर्णन की यह तो केवल पूर्व रंग मात्र था, ये तो केवल उसी प्रकार था जैसे कि नाटक के प्रारंभ में केवल उसकी पूजन विधि प्रस्तुत की जाती है। तो अयम पूर्वो रंग किल विरचितो यस्य, इस नाटक का केवल पूर्व रंग हमने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया। तरसा रसात आच्छातव्यम, ये जल्दी में रसपूर्वक ये जो पूर्व रंग था उस पूर्व रंग हमने प्रस्तुत किया, परंतु रसात जो मुख्य रस है वो है श्री किशोरी जो तुमसे जो कहना चाहती हैं, मैं तुमसे जो संदेश देना चाहती हूँ, परिकलय तन नाटक मिदम, अब उस नाटक को तुम देखो। ये पूर्व रंग हुआ माने पूजन हुआ, नांदी हुआ, प्रस्तावना हुई, और प्रस्तावना के बाद में जैसे मुख्य नाटक अंक, जिसको अंक कहते हैं, अर्थोपक्षेपक नहीं बल्कि अंक, जिसको अंक कहते हैं, अर्थोपक्षेपक में जो घटनाएं घटी केवल उनका संकेत मात्र, उनका वर्णन मात्र किया जाता है कि पहले ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, दो पात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक राजा था, उसने ऐसा किया, हमारे राजा वहां गए थे तब उन्होंने ये किया। तो जहां पर घटना न दिखा करके किसी बात को सूची रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो नाटक के दो भाग हुए, एक सूच्य एक दृश्य, जहां घटना को रंगमंच के ऊपर अभिनीत किया जाए उसको कहा जाएगा दृश्य, जहां पर घटना को रंगमंच पर अभिनय करके नहीं दिखाया जाए बल्कि पात्रों की, दो पात्रों की बातचीत के द्वारा उस घटना की सूचना मात्र दे दी जाए उसको हम कहेंगे सूच्य। तो अभी तक सूच्य बात को कहा, अब जो मुख्य नाटक है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्ण के बाद में। अब उस नाटक को, जो नाटक है उसकी एक विशेषता होनी चाहिए, विदेशी जो पाश्चात्य नाट्य कला रही उस पाश्चात्य नाट्य कला का मूल आधार रहा। आप ये कहेंगे ये सब लेकर के यहाँ कैसे, मैं ये तो क्लास में ड्रामेटोलॉजी पढ़ाने लगे, परंतु वो नहीं कहा, केवल संकेत मात्र करने के लिए, ठीक है मैं अध्यापक रहा हूँ कहीं तो वो एक अलग उसका, परंतु उससे कहीं वस्तु कहीं परिचय को प्राप्त हो जाएगी कि जो सूच्य है उस सूची के द्वारा जो छूटे हुए अंश हैं उनको मूल नाटक के साथ में जोड़ दिया जाता है। जो अंक है उसकी विशेषता पाश्चात्य शैली में एक विशेष रूप से ये रही कि उसमें थ्री यूनिटीज अन्वे अन्वितत्रयी उनका विशेष रूप से पालन होना चाहिए और उसका पालन की पद्धति कहीं भारतीय पद्धति में भी रही। स्थान काल और पात्र इनकी एकता होनी चाहिए, माने किसी घटना को घटने में जो स्थान है वो स्थान वही रहना चाहिए। ये नहीं कि जैसे लोक मंच में हम देखते हैं कि अच्छा अब मैं मथुरा जाता हूं और वो पात्र क्या करेगा, वो एक इतनी सी लकड़ी उसको अपने पैरों के बीच में आ रहा है, अब मेरा घोड़ा चल रहा है और सामाजिक भी समझ जाएगा, अब वो घोड़ा वहां पर रंगमंच पर तो आ नहीं सकता है, रंगमंच पर कोई घोड़ा थोड़ी आ सकता है कि मैं रथ में बैठ के जा रहा हूं। तो इसकी सूचना तो दी जा सकती है परंतु इसको फिल्म में तो दिखाया जा सकता है, फिल्म के स्क्रीन के ऊपर तो, परंतु रंगमंच के मंच के ऊपर दूर यात्रा युद्ध इनको नहीं दिखाया जा सकता है। तो दूराध्वनम बधम युद्धम इन सब का भारतीय नाट्य कला में निषेध हुआ। रंगमंच के ऊपर वहां पर युद्ध नहीं दिखाया जाएगा, हत्या नहीं दिखाई जाएगी, शयन नहीं दिखाया जाएगा, स्नान नहीं दिखाया जाएगा, ये सब निषिद्ध हैं भरत मुनि ने। वहां पर रास संगम उनका रंगमंच के ऊपर दर्शन नहीं होगा, कोई जिसमें अश्लीलता का अंश हो उनका वहां पर प्रयोग रंगमंच के ऊपर दर्शन नहीं कराया जाएगा, विप्लव उसको नहीं दिखाया जाएगा, उनकी सूचना दी जाएगी। तो ऐसी जो घटनाएं हैं जिनको के कहीं स्टेज करने के लिए करने की सामर्थ्य नहीं है उनको तो अर्थोपक्षेपक या सूच्य के रूप में दो पात्रों की चर्चा के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है और जो मूल नाटक है उसको यथार्थ में दिखाया जाता है। तो जो मूल नाटक है उसको अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, अभी तक की जितनी भी बात थी उनको कहीं अर्थोपक्षेपक के रूप में उनकी चर्चा मात्र मैंने तुम्हारे सामने कर दी थी। पाश्चात्य नाटक में ये होती है या नहीं होती है, वहाँ नहीं होती है? पाश्चात्य नाटक में कई बार गड़बड़ है, वहाँ पर भी इस बात को माना गया, माने जैसे अरस्तु है उसने थ्री यूनिटीज को बहुत माने अन्वितत्रयी उनको बहुत ज़्यादा बल दिया। हमारे यहाँ पर अन्वितत्रयी पर उतना बल नहीं है जितना कि बल है भारतीय नाट्यशास्त्र में रस के ऊपर, वो रसमूलक होकर के भारतीय नाट्यशास्त्र बिराजी है, ये मूलभूत अंतर है। परंतु वहां पर और रसपूर्ण होने पर भारतीय जो नाट्यशास्त्र है वो सर्वदा सर्वदा संयोगात्मक होकर के ही विराजमान होगा, वहां ट्रेजडी नहीं है, दुखांत नाटक भारत में नहीं है। परंतु पाश्चात्य जितने भी नाटक हैं वे सब के सब दुखांत ट्रेजडी, परंतु भारतीय जो नाट्य शैली है उसमें अंत में नायक का मिलन करा करके या मंगल में आकर के फिर भरत वचन में मंगल की कामना करते हुए ही उनको समापित किया जाएगा, नाटक की जो समाप्ति होगी वो सुख में होगी, सुखांत होगी, दुखांत नहीं। और यदि कहीं दुखांत भी है तो उसको भी सुखांत बना करके, कहीं मंगलांत बना करके उसको प्रस्तुत किया जाए, उसमें भी कहीं मंगल का ही अंत में निरूपण किया जाए। तो अब रस की अतिशयता के कारण परिकले तन नाटक मेडम, जो मुख्य में संदेश देना चाहती हूं उस संदेश को दो, संदेश को अब श्याम सुंदर से सीधा सीधा कहना, मैं श्री श्याम सुंदर से बिल्कुल सीधा सीधा पूछ रही हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के ललिता जी पूछती हैं कि महाराज जी पहले तो ये बताइए कि मैं प्रश्नभ्योसी, मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर रही हूँ, कोई ननु नचा नहीं, कोई भूमिका नहीं, हमारी बात का सीधा सीधा ठीक ठीक जवाब देना। जैसे रास में पूछा भजदोनु भजंते को एक एतन विपर्यम नो व्यांश भजंते को एतन नो ब्रू साध भो गड़बड़ नहीं, हमने जो प्रश्न किया है उनका हाँ ना में जवाब दो, बात कोई भूमिका नहीं। जो भजते को भजता है वो कौन, नहीं भजते को भजता है वो कौन, भजते न भजते दोनों को नहीं भजता है वो कौन, साध भो भो कह करके कोई भूमिका कोई भी इधर उधर करने की बात नहीं है, प्रश्न का टू द पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट उत्तर होना चाहिए। और श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, जो भजते को भजता है वो संसारी है, मैं ऐसा नहीं। बोले ठीक चलो नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का उत्तर। बोले जो नहीं भजते को भजे वे कौन है, बोले वे तीन तरह के, करुणा पितरो यथा, करुणा वाले, करुणा वालों में सबसे बड़े करुणा वाले कौन है, बोले श्री गुरुदेव, जो अपने जीवन धन को, मूल अपने रहस्य को, रत्न को कृपा करके शिष्य को प्रदान कर देते हैं, करुणा। दूसरा दृष्टांत कौन है, बोले पितर, माता पिता, पुत्र बेटा बेटी माता पिता का भजन न करें फिर भी उनकी, न करने वाले का भी वे पालन करेंगे, परंतु उनमें भी स्वार्थ है कि शायद बड़े होकर के बेटा हमको तिलांजलि दे दें, तर्पण कर दें, उनका भी कहीं कहीं स्वार्थ है, वे मुख्य नहीं है करुणा वाले। वास्तव में इस मध्यम प्रश्न की दृष्टांत यदि कोई है तो वो कौन है, न भजते को भी भजने वाली, वो है सुमध्यमा, आप सुंदरीगण ब्रज गोपिका, भजंत भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो नरपवादोत्र सहुदम च सुमध्यमा, सुमध्यमा गण आप ही इस मध्यम प्रश्न की पूरी पूरी दृष्टांत है। बोले हाँ हमारी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आगे बताओ। वो कह करके बोले कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं, जो भजते न भजते दोनों को न भजे वे कौन है। श्याम सुंदर ने उत्तर दिया कि वे चार प्रकार के, आत्मा रामो याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह। गोपी मन में विचार कर रही हैं, बोले श्याम सुंदर क्या आत्मा राम है, बोले आत्मा राम तो नहीं है, आत्मा राम तो उसे कहते हैं जिसे आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा न हो, उसका नाम है आत्मनाम। पंत श्याम सुंदर को बंशी बजा करके हमको बुला रहे हैं इसलिए आत्मनाम नहीं है। बोले तो हाँ चलो आगे, तुम आत्मनाम तो नहीं हो, आप तो काम होंगे। श्याम सुंदर बोले आप तो काम, गोपी मन में विचार कर रही हैं क्या ये आप तो काम है, बोले ना आप तो काम भी नहीं है, आप तो काम उसे कहते हैं जो फल की प्राप्ति हो जाने पर, निज स्वार्थ की पूर्ति होने पर जो साधन का त्याग कर दे। श्याम सुंदर ऐसे भी नहीं है, हमारे साथ में रास कर लिया तो अब इनको चले जाना चाहिए था, फिर रुके क्यों और यहां हमारे सामने खड़े क्यों हैं, निस्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर इनका काम निकल गया, जाओ चले जाते, भाग जाते, यदि काम ही होते तो भाग जाते, परंतु ये काम ही नहीं है, हमारे सामने अभी भी रुके हैं इसलिए आप तो काम भी नहीं है। बोले आगे बोलो, बोले अकृतज्ञ, ऐसा लगता है ये अकृतज्ञ है, गोपी बोली ये अकृतज्ञ है। बोले हाँ हाँ आगे बोलो, बोले गुरुद्रोह, बोले जो उपकार करे उसको ही उसके साथ में द्रोह करने वाले। गोपी बोले बस जान गई जान गई, तुम यही हो चौथे, तुम गुरुद्रोही हो, हम तो तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, तुम हमको रुला रहे हो। श्याम सुंदर तो एकदम घबरा गए, बोली इस सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया बस उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता है, वो तो अंतिम होगा। इसने घबरा करके दोनों हाथ ऊंचे करके बोले, ना हम तो सख्य हो भजतो भी जंतु। बोल गोपियो, जो आप विचार कर रही हो वैसा मैं नहीं हूं, मैं नहीं, मैं हूं परम रसिक और परम करो। परम रसिक होकर के ही मैं विराजमान। तो मैं आप पृष्ठभ्योसी, जैसे वहां पर सीधा सीधा प्रश्न, ऐसे यहां पर कह रहे हैं वो श्याम सुंदर, मैं तुमसे आप पृष्ठभ्य होकर के आप हमारे सामने एक्यूज्ड होकर के सामने विराजमान है, हम आपके ऊपर एक्यूजिशन लगा रही हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, आप सीधा सीधा हमको उत्तर दीजिए, हम आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, आप हैं कौन? मैं आप पृष्ठभ्योसी, आप हमारे सामने पृष्ठभ्य बन करके सामने विराजमान हैं। प्रथमम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हे वृंदावन पते, कि माहो राधेति स्मरसि कृपणम वर्ण युगलम। ये राधा दो जो वर्ण हैं, इनको कभी आपने सुना है, इनका कभी याद आती है कि नहीं? सिया सिया उत्तर दो। क्या बता कितनी प्रीति है श्री ललिता जी के स्वामी जी के प्रति, अपनी सखी में कितनी प्रीति है। श्याम सुंदर से बिल्कुल भिड़ गई सीधी सीधी और एकदम भिड़ करके कह रही हैं, बोले राधा ये दो वर्ण युगल क्या आपको कभी स्मरण है, क्या आपको कभी याद आ रहे हैं कि ये दो वर्ण भी कहीं होते हैं? तो किमा हो राधे की स्मृति, राधा ये वर्ण कृपण, ये परम दीनता को उत्पन्न करने वाले जो दो वर्ण हैं, इनका क्या आपको स्मरण कभी है? श्याम सुंदर के तो जरूर आंखों में आंसू आ गए होंगे, जब ये जो प्रश्न पूछे होंगे श्याम सुंदर रह नहीं सकते हैं, एकदम व्याकुल हो गए और जान गए होंगे ओह कितना क्रोध मान इनमें विराजमान है, कितनी माननी होकर, अरे हमारा नाम भी तुमको याद है कि नहीं? ये कितनी झुझलाहट में, कितनी झुझला करके श्री ललिता जी कह रही हैं कि राधा ये दो वर्ण ये कभी आपको याद आते भी हैं कि नहीं? इतने निष्ठुर तुम कैसे होगे? मानो ये सीधा सीधा कह रही हैं। अब आगे उसी प्रकार का वर्णन करेंगे और एक तरह से बात प्रारंभ हो गई। अब इस समय तो हो गया, परंतु इन पूरे प्रसंग में आगे के जो श्लोक हैं उनमें श्री प्रिया जी की विरहमयी दशा, समय समय पर प्रसंग आने पर कि श्री राधिका में विरहोन्माद की जो दशा है वो अपूर्व रूप से विराजमान, उस विरहोन्माद की दशा का ललिता जी कई बार वर्णन करेंगे कि मेरी सखी श्री राधिका उसकी ये दशा हो जाती है, ये दशा हो जाती है, ये दशा हो जाती है। फिर श्याम सुंदर के एक एक वस्त्र, एक एक अलंकार उनको संबोधित करके उल्हाना देंगे कि अरे मकराकृत कुंडल, श्री प्रिया ने जब श्याम सुंदर के कपोल से गंडम गंडे संद धत्या अदा तांबुल चर्वितम रास में कपोल से कपोल मिलाकर के जहां जो तांबुल है उसका श्री प्रिया के मुख में समर्पण करते हुए आप विराजमान हुए होंगे, श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के पास में आकर के हे प्रिय ये आपके कपोल के ऊपर ये काला काला ये छींटा कैसा है, आओ इसको पोंछ दूं, ऐसे बहाना बना करके श्री प्रिया के कपोल को पोंछने के बहाने, प्रश्वेद जो बिंदु हैं उनको पोंछने के बाद बहाने श्री प्रिया के निकट आकर के श्री प्रिया के मुख का आग्रहण करते हुए श्री श्याम सुंदर जब विराजमान हुए होंगे उस समय श्री प्रिया के जो वचन उसको, अरे कुंडल तूने सुना होगा, तुझे कोई याद है कि नहीं? ऐसे कभी कुंडल को लहना देंगी, कभी बनमाला को लहना देंगी कि अरे बनमाला श्री श्याम सुंदर जब मेरी सखी का परिभ्रमण करते हुए विराजमान हुए होंगे उस समय उनके हृदय की धड़कन को तूने जाना होगा, वो तुझे याद है कि नहीं? अरे नूपुर तुम श्री श्याम सुंदर के हृदय में उत्कंठा उत्पन्न करने वाले हो, तुमको कभी याद है कि नहीं? अरे मयूर पुच्छ तुमको श्री श्याम सुंदर की कभी याद आती है कि नहीं कि तुम इस तरह से विराजमान थे, अरे वंशी तुमको इस तरह से कहीं हरण किया गया, या वे श्याम सुंदर तुम्हारे माध्यम से ही अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हैं करते रहे, वो वंशी यहाँ ब्रज में कहीं धूल चाट रही है, उसकी कभी तुमको याद आती है कि नहीं। ऐसे श्री श्याम सुंदर के वहाँ पर जो विराजमान जितने भी श्रृंगार हैं उन श्रृंगार को संबोधित करके श्री प्रियागण मधुर वचन कहेंगे। फिर विभिन्न जो लीला माने विरह की 10 अवस्थाएं काव्य शास्त्र में वर्णन की गई, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संज्वर, अभिलाषा, चिंतन, मरण आदि जो 10 दशाएं हैं, और उन 10 दशाओं का वर्णन, और अंत में जाकर के फिर ये कहेंगे कि श्याम सुंदर जान गए, जान गए, सुना है पौर्णमासी जी के मुख से, भागुरु ऋषि के मुख से, गर्गाचार्य जी के मुख से, जब वे कहीं तुम्हारे नामकरण संस्कार करने के लिए आए होंगे और उन्होंने जो कहा उनको ही परंपरा से ब्रज में हम सुनती रहीं कि तस्मा नंदात्म जो यमते नारायण समोगुणई, के जो नारायण हैं हे नंद बाबा उनने ही तुम्हारे यहाँ पर अवतार धारण किया है, तो यदि तुम नारायण हो तो नारायण होने पर नारायण ने जो अवतार धारण किए पूर्व पूर्व में, कहते हैं कि सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला उमान समभ्येत भवांतरेष्वपि, के पतिव्रता पत्नी और निश्चल स्वभाव ये व्यक्ति को संस्कार के कारण दूसरे जन्म में भी प्राप्त होता है, तो पुराने जन्मों के जो भी कुसंस्कार हैं वे सारे के सारे कुसंस्कार तुम में भी कहीं विद्यमान हैं, सुना है तुमने पहले कभी कूर्म रूप धारण किया, उस कूर्म रूप की सारी कठोरता कहाँ तुम्हारे हृदय में तो नहीं आवती है, तुमने कभी मत्स्य अवतार धारण किया उस मत्स्य अवतार की सारी चंचलता कहीं तुम्हारे वचनों में तो नहीं आ गई है, तुम्हारी चेष्टा में तो वो चंचलता नहीं आवसी है, तुमने कभी वामन अवतार धारण किया उस वामन अवतार की छलने की जो विद्या है उस स्वभाव को अभी भी तुम भूले नहीं हो, बलराज को दिखाया बेचारे को कोई सा चरण और जब नापने बैठे तब कोई सा चरण प्रकट कर लिया, वो छलने की विद्या तुम्हारी गई नहीं है, तुमने कभी परशुराम रूप धारण किया और मालूम पड़ता है वो परुष रूपता परुषधारी जो स्वरूप है वो तुम्हारा कहीं गया नहीं है, और तुम इसी प्रकार अब विनाशक होकर के विराजमान हो, तुमने पहले कभी सुना है कि तुमने कभी बलदेव स्वरूप धारण किया और बलदेव स्वरूप की मदमत्तता भांग पी करके मत रहना वो मदमत्तता तुम में भी विराजमान है, श्री राम स्वरूप उनके द्वारा तुमने जो राक्षसों का वध किया आज हम विरहियों के हृदय में विराजमान इस विरह का आप नाश करते हुए विराजमान हो, हमारे हृदय में जो कलह उत्पन्न हो रहा है कल्की स्वरूप धारण करने वाले तुम इस क्लेश को कहीं दूर करते हुए विराजमान हो, तुम कहीं निष्ठुरता को त्याग करके जब तुमने बुद्ध रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया और बुद्ध रूप धारण करके जब तुमने शुष्क कर्मकांड का खंडन किया, इसी प्रकार कहीं हमको भी हमारे भाव को भी बोध प्राप्त करते हुए आप उनको भी धारण करके विराजमान हो, ऐसे अंत में 10 अवतार जो हैं उन 10 अवतारों के माध्यम से श्याम सुंदर को उलाहना दे करके ये सब प्रिया ये कह रही हैं कि प्यारे हम अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, हमारे को दर्शन देने के लिए आप जल्दी से पधारो, जल्दी से पधारो, ऐसे ये जो संदेश है, ये संदेश तो यहाँ पर श्याम सुंदर की एक एक श्रीअंग और एक एक श्रृंगार उनको लेकर के उल्हाना, बड़े काव्यात्मक कल्पना की प्रसूतता वो वहाँ पर अपूर्व रूप से विराजमान, बिंब विधान बड़े सुंदर विराजमान हैं और उनके माध्यम से कभी सखियों की ऐसे, तो पहले श्री राधिका की विरह व्याकुलता का वर्णन, फिर श्याम सुंदर से उल्हाना और उल्हाने में फिर सारे श्रृंगारों से वर्णन, फिर उल्हाना, इनको प्रस्तुत करते हुए फिर ये प्रार्थना करते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल, ये जो सत्र है इसको यहाँ पर केवल विश्राम मात्र दे रहे हैं, आगे जैसे भी होगा वैसे अर्धविश्राम अर्धविश्राम परंतु श्री रूप गोस्वामी जी की जो अपूर्व काव्य शैली और जो उनकी अपूर्व प्रतिभा, उनकी कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता है, जो त्रुटि बनी है उनको श्री रूप गोस्वामी पाद क्षमा करेंगे, जो रस विरोध उत्पन्न हुआ है सब रसिकजनों की श्री चरणारविंद में वंदना के उसे सुधार लेंगे, जो त्रुटि है वो इधर है, ग्रंथ में कोई त्रुटि नहीं है, ग्रंथ निर्दोष हैं, सब अपूर्ण रूप से कृपा करते हुए इधर आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद। जो आनंद धाम में जो नियम चल रहा है उसमें अभी ऐसा हुआ है कि सुबह 10:30 बजे